นี่ก็มาศึกษาคุณของพระตถาคตต่อนะครับก็ยังอยู่ในคุถกานิกายอิติวุตตกะนะครับแต่ว่าข้อความที่เรียบเรียงมาอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าเทียบเคียงมาจากหลายๆแห่งนะทั้งในอุทานบ้างแล้วก็ในที่อื่นๆอีกนะครับมันก็กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าพระตถาคตนี้เพราะว่าพระองค์นั้นมาถึงญาณที่ท่องแท้นะครับมาถึงความท่องแท้หมายถึงญาณทั้งหลายนะคือปฏิสัมภิทา4เพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงอริยมรรค4นะครับแล้วก็ญาณที่ไม่มีปัจจัยอะไรกระทบกระทั่งในการ3ก็มาขึ้นปฏิสัมภิทา4นะครับอันหนึ่งปฏิสัมภิทานี่มี4คืออัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาแล้วก็นิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาคำว่าปฏิสัมภิทานี่นะครับแปลโดยศัพท์แปลว่าเครื่องแตกฉานนะครับทีนี้ถามว่าอะไรแตกฉานครับปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องแตกฉานชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณ นะครับในปฏิสัมภิทาทั้ง4นั้นญาณอันถึงความแตกฉานในอัฏฐะสามารถกระทำการพิจารณาการให้แจ่มแจ้งและการกำหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของอัฏฐะชื่อว่าอัฏฐะปฏิสัมภิทาคือหมายถึงตัวปัญญาที่รอบรู้ในเรื่องอัฏฐะนะครับใคร่ครวญพิจารณากำหนดแยกแยะวิจัยใคร่ครวญทั้งหมดนะครับอันนี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทานะเกี่ยวกับวิจัยอัฏนะครับที่จริงก็ปัญญาอันเดียวนั่นแหละครับขยายไปเป็น4อย่างตามอํานาจของความรู้นะครับคือตัวปัญญาก็ได้แก่ญาณะใช่มั้ยครับญาณะก็อันเดียวแต่ว่าญาณะที่ไปรู้อัฏฐะแตกฉานในอัฏฐะเรียกว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณะที่ไปรู้แตกฉานในธรรมะเรียกว่าธรรมะปฏิสัมภิทาญาณะที่ถึงความรู้ความแตกฉานในภาษาก็เรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณะที่แตกฉานในญาณที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานะครับเพราะฉะนั้นญาณอันถึงการถึงความแตกฉานในธรรมะสามารถกระทำการพิจารณาการให้แจ่มแจ้งและการกำหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมภิทาญาณอันถึงความแตกฉานในการแสดงภาษาสามารถทำการพิจารณาการให้แจ่มแจ้งและการกำหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของภาษาชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาคือภาษาที่กล่าวถึงอัตและธรรมะนั่นๆแหละครับส่วนญาณอันถึงความแตกฉานในปฏิภาณสามารถกระทำการพิจารณาการให้แจ่มแจ้งและการกำหนดพร้อมด้วยลักษณะแห่งประเภทของปฏิภาณชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือสามารถรู้ญาณใน3ข้างต้นที่กล่าวแล้วนะครับเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ในคัมภีร์วิพังว่าญาณในอัฏฐะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาคือญาณที่แตกฉานในอัฏฐะทั้งหมดนะครับญาณในธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมภิทาญาณในการแสดงภาษาของอัฏฐะและธรรมะชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทานะครับคล้ายเอามาสื่อเอามาพูดนะส่วนญาณในญาณทั้งหลายคือญาณที่แตกฉานญาณในอัตแตกฉานญาณในธรรมแตกฉานญาณในภาษาเนี่ยนะครับชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานะครับเรียกว่าความรู้ในญาณะทั้งหลายนั่นเองปฏิสัมภิทาทั้ง4นั้นสรุปอีกครั้งนะครับเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่รู้หรือญาณะที่รู้แตกฉานใน4เรื่องว่างั้นเถอะเรียกว่าปฏิสัมภิทา4นะครับก็ในญาณเหล่านั้นว่าโดยสังเขปโดยย่อนะผลอันผลิตมาแต่เหตุผลิตมาจากเหตุชื่อว่าอัฏฐะนะครับคือตัวปัจจุบันหรือตัวผลทั้งหมดนะชื่อว่าอัฏฐะนะครับเพราะอันบุคคลพึงดำเนินไปและพึงบรรลุตามกระแสแห่งเหตุครับไอตัวผลเนี่ยนะตัวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยเหตุนะมันจึงจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่เมื่อว่าโดยประเภทแยกแยะนะครับอัฏฐะเนี่ยนะมีอยู่5ประการด้วยกันคือ1ปัจจยุบัน ปัจจยุบันธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าปัจจยุบันอันนี้หมายถึงผลนะครับผลอย่างใดอย่างหนึ่งคือผลทุกชนิดเหมือนกันเถอะผลของเหตุนะเช่นทุกขสัตว์นะครับพวกทุกขสัตว์นี้เป็นผลของอะไรครับ ของสม ุ ทัยส ัตว์ของสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นผลนะที่เป็นปัจจยุบันนั่นแหละครับชื่อว่าผลเป็นอัฏฐะนะครับเป็นอัฏฐะข้อ1ข้อ2นิพพานก็ชื่อว่าเป็นผลข้อ3อัฏฐะแห่งภาษิตหรืออรรถกถาเนี่ยนะเนื้อความแห่งคำสอนนะความหมายของคำสอนนี่ก็เป็นชื่อของอัฏฐะเหมือนกันหรือว่าวิบากจิตนี่นะครับวิบากจิตเจตสิกเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นผลหรือว่ากิริยาจิตนะครับก็ชื่อว่าเป็นอัฏฐะหรือเป็นผลนั่นเองเพราะฉะนั้นญาณอันถึงความแตกฉานในอัฏฐะนั้นของผู้พิจารณาอัฏฐะนั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาคือหมายถึงญาณะที่ไปพิจารณาปัจจยุบันญาณะที่ไปพิจารณานิพพานญาณะที่ไปพิจารณาเนื้อความแห่งภาษิตญาณะที่พิจารณาวิบากญาณะที่พิจารณากิริยาของพระอริยบุคคลทั้งหลายนะครับชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาคือปฏิสัมภิทานั้นให้รู้อย่างหนึ่งว่าเป็นของพระอริยเจ้าเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปของปุถุชนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อปฏิสัมภิทาในอนาคตเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่รู้นี้ไม่ใช่ปฏิสัมภิทาของปุถุชนนะเป็นสุตะนะครับเป็นสุตะเฉยๆยังไม่ชื่อว่าได้ปฏิสัมภิทาอะไรเพราะว่าปฏิสัมภิทานั้นจะต้องได้หรือบรรลุเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วนะครับ พระโสดาบันนี ้อ๋อพระโสดาบันก็มีได้นะครับ รู้ได้ครับได้ปฏิสัมภิทาแล้ว อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ากิริยาหน่อยว่ามันเป็นผลยังไงเพราะว่ากิริยาในความหมายของภาษาไทยเราแปลว่าทำ การกระทำ มันน่าจะเป็นเหตุแต่มัน กิริยานี้ในที่นี้เป็นกิริยาจิตนะครับหมายถึงกิริยาจิตนะวิบากจิตกิริยาจิตนี้นะครับเป็นสายผลหรือสายอัฏฐะนะครับเช่นมหากิริยาของพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าจะว่าไปก็เป็นผลของการบรรลุมรรคผลแล้วนะครับเป็นผลแล้วนะพวกเช่นรูปาวจรกิริยาอรูปาวจรกิริยาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นผลแล้วนะครับท่านเน้นไปที่ว่าปัญญาของพระอริยบุคคลนะครับที่พิจารณา5อย่างเนี่ยนะพิจารณาปัจจยุบันพิจารณานิพพานพิจารณาอัฏฐะแห่งภาษิตหรือว่าพิจารณาอัตถกถาว่างั้นเถอะพิจารณาวิบากพิจารณากิริยาปัญญาอันนี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณ นะครับนี่มาขึ้นธรรมปฏิสัมภิทาว่าโดยสังเขปนะครับตัวปัจจัยนั่นแหละชื่อว่าธรรมะปัจจัยนะองค์ธรรมได้แก่ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยจริงอยู่ปัจจัยนั้นท่านเรียกว่าธรรมะเพราะจัดแจงคือให้อัฏฐะนั้นๆเป็นไปและให้บรรลุหมายความว่าเป็นตัวจัดแจงผลนะครับคือเขาเป็นเหตุนะเมื่อเขาเหตุเขาก็สามารถจัดแจงผลให้เกิดขึ้นได้เพราะผลนี่เป็นอัฏฐะเหตุนั่นเป็นธรรมะนะครับวันนี้เน้นไปที่เหตุชื่อว่าธรรมะหรือปัจจัยนั่นแหละชื่อว่าธรรมะทีนี้เมื่อว่าโดยประเภทนะครับธรรมะ5ประการเหล่านี้คือเหตุอันยังผลให้เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายถึงตัวปัจจัยนะหรืออริยมรรคนะครับอริยมรรคก็ชื่อว่าเป็นเหตุอะไรครับเป็นเหตุแห่งพระนิพพานหรือเป็นเหตุให้แทงตลอดพระนิพพานคำแห่งภาษิตก็เป็นเหตุให้รู้เนื้อความแห่งภาษิตเพราะฉะนั้นถ้อยคำเนี่ยนะหรือพระไตรปิฎกนี่ก็เรียกว่าคำภาษิตนะครับคำภาษิตคำพูดนะคำพูดนี่เป็นธรรมะอยู่นะครับความหมายของคำนั้นเป็นอัฏฐะนะครับกุศลกรรมก็เป็นธรรมะหรืออกุศลกรรมก็ชื่อว่าธรรมะคือเน้นไปที่เหตุหรือปัจจัยนั่นเองญาณอันถึงความแตกฉานในธรรมะนั้นของผู้พิจารณาธรรมะนั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมภิทานะครับคือพิจารณาธรรมะ5อย่างเนี่ยนะพิจารณาเหตุพิจารณาอริยมรรคพิจารณาคำภาษิตพิจารณากุศลกรรมอกุศลกรรมนี่แหละครับชื่อว่าธรรมะญาณแบบเนี้ยญาณที่พิจารณาอันนี้ชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณอันคำว่าปฏิสัมภิทาญาณนั้นเป็นชื่อของญาณ นะครับเป็นชื่อของญาณเป็นชื่อของความรู้นะครับเป็นชื่อของปัญญานั่นเองทีนี้มาดูวิธีการสงเคราะห์อัฏฐกธรรมะโดยนัยยะต่างๆนะครับดังพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ในคัมภีร์วิพังว่า ญาณในทุกชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาทุกเป็นผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นญาณที่รู้ทุกเนี่ยเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณในทุกขสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาเพราะสมุทัยนั้นเป็นเหตุแห่งทุกญาณในนิโรธนะครับญาณในทุกขนิโรธคือญาณในพระนิพพานนะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาหรืออริยมรรคชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นความรู้ในอริยสัจ4ก็ชื่อว่าปฏิสัมภิทานะครับคือญาณที่รู้ทุกขสัจกับนิโรธสัจนั้นเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณที่รู้ทุกขสมุทัยและก็รู้มรรคนะครับอันนี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นปฏิสัมภิทานะครับ ขออนุญาตครับถ้าหากว่าการแทงตลอดอริยสัจก็เป็นปฏิสัมภิทาแล้วพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิสัตสุกะสุกะวิปัสสกานะฮะ ครับ เอ๊ะทำไมจึงบอกว่าท่านไม่ได้ปฏิสัมภิทา คือพระอริยบุคคลต้องได้ปฏิสัมภิทาหมดแต่ว่าจะมีปฏิภาณปฏิสัมภิทามากกว้างขวางเท่าไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ได้อยู่แล้วเพราะแทงตลอดอริยสัจนะครับเพราะพระอริยบุคคลนี้ในอรรถกถาทั่วไปบอกเลยว่าได้ปฏิสัมภิทากันหมดแต่จะเชี่ยวชาญหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะอย่างไรเสียพระอริยบุคคลทั้งหมดก็ต้องเห็นทุกขสมุทัยเห็นทุกขนิโรธเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณที่รู้เหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าอัฏฐกธรรมปฏิสัมภิทาแต่จะเอามาพูดได้มากน้อยอันนั้นเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาแล้วปฏิภาณไหวพริบเป็นต้นเนี่ยมากขนาดไหนอันนั้นเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทาแต่เมื่อทั้ง4อย่างไม่บริบูรณ์ก็ไม่ค่อยเรียกว่าท่านได้ปฏิสัมภิทานะครับก็ไปเรียกชื่ออย่างอื่นๆแทนนะครับเนื่องจากไม่เชี่ยวชาญในนิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทานั่นเองนะครับแต่อย่างไรเสียท่านก็ต้องได้อัฏฐปฏิสัมภิทากับธรรมปฏิสัมภิทาอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับญาณในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณในผลอันเผล็ดมาจากเหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทานะครับคือรู้เหตุนะครับรู้เหตุกับรู้ผลเนี่ยนะถ้ารู้เหตุชื่อว่ารู้ธรรมะถ้ารู้ผลก็ชื่อว่ารู้อัฏฐนะครับหรือเพื่อความชัดเจนอีกพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วญาณะในธรรมะนั้นเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาคือหมายถึงผลนั่นเองนะครับตัวผลนะที่เกิดขึ้นเช่นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะทุกขสัตว์นี้เกิดแล้วเป็นแล้วบังเกิดแล้วนะเกิดพร้อมแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเนี่ยนะงั้นญาณที่พิจารณาทุกขสัตว์เป็นต้นเนี่ยชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทานะครับในธรรมะเหล่านั้นเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วจากธรรมะใดญาณในธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาคือหมายความว่าตัวสมุทัยสัตว์เช่นตัวสมุทัยสัตว์นี่นะครับเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกขสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะอัญญาณะที่พิจารณาสมุทัยสัตว์นั่นแหละครับลักษณะของชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทานะเพราะว่าทุกขสัตว์เนี่ยเกิดแล้วจากสมุทัยใช่ไหมครับเป็นแล้วจากสมุทัยเกิดพร้อมแล้วจากสมุทัยบังเกิดแล้วจากสมุทัยบังเกิดเฉพาะแล้วจากสมุทัยนะปรากฏแล้วจากสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นญาณะที่ไปพิจารณาพวกสมุทัยสัตว์หรือตัวปัจจัยนั่นแหละครับลักษณะนี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาตัวใดก็คือคำใดก็คือสมมติว่าของเนี่ยเอามาจากใครของเนี่ยเป็นผลใช่ไหมจากใครอ่ะใครคนนั้นอ่ะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจากใครเนี่ยแสดงว่ากำลังพูดถึงคนนั้นซะส่วนใหญ่นะครับ ในปฏิสัมภิทาเนี่ยเรามาส่งข้อตรงนี้ได้ไหมครับว่าอวิชชาเป็นธรรมปฏิสัมภิทาสังขารเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาอย่างนี้ได้ไหมครับ ก็จะมีข้างหน้าต่อไปนะครับก็ได้นะครับทีนี้ก็จะยกตั้งแต่ชรามรณะนะครับปฏิจจสมุปบาทนั้นองค์ธรรมสุดท้ายเนี่ยได้แก่ชรามรณะชาตินะครับชรามรณะขึ้นมหาชาติชาติขึ้นมหาภพภพขึ้นมหาอุปาทานอุปาทานขึ้นมหาตัณหาตัณหาขึ้นมหาเวทนาก็สาวมาเรื่อยจนถึงอวิชชานี่นะครับทีนี้ก็เอายกตัวอย่างในญาณะในชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณะที่รู้ชรามรณะสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทา นะชรามรณะสมุทัยได้แก่ชาติและตัณหานะครับชื่อว่าชรามรณะสมุทัยปัญญาที่พิจารณาชรามรณะสมุทัยอันนี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาส่วนญาณที่พิจารณาชรามรณะนิโรธหรือพิจารณานิพพานนั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณที่พิจารณาชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงชรามรณะนิโรธอันนั้นนะที่ให้ถึงพระนิพพานนั้นชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาพอพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงบางคนก็บอกว่าเอออริยสัจก็รู้อยู่แล้วอ่ะทุกข์อะไรแก่ชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์อ่ะก็ทำไมไม่บรรลุสักทีเป็นต้นเนี่ยนะใครเขาชอบคุยกันอย่างนี้กันเอ้าจะบรรลุยังไงก็คิดไหมชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาแง่นี้เคยเอามาคิดไหมอย่างนั้นนะจะคิดยังไม่เคยคิดไม่ต้องพูดถึงบรรลุนะครับเพราะว่าชรามรณะเนี่ยนะครับมันต้องมีกิจของเขาคือปริญญากิจนะครับปริญญยะนะครับถ้าหากว่าชรามรณะสมุทัยก็ปหานะกิจคือละกันละชรามรณะนิโรธกิจก็ได้แก่ทำให้แจ้งส่วนชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทากิจก็คือเจริญเพราะฉะนั้นถึงจะสาวอย่างนี้ได้ก็ต้องไปทำกิจอันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องไปบำเพ็ญที่เรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อแทงตลอดกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะครับทีนี้ไม่ใช่ชรามรณะอย่างเดียวแม้แต่ชาตินั่นนะครับชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทานี่นะครับวัญญาณที่รู้ในชาติชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณที่รู้ในชาติสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณที่รู้ในชาตินิโรธนะครับชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณที่รู้ในชาตินิโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทานะครับเพราะฉะนั้นพบสมุทัยพบนิโรธพบนิโรธคามินีปฏิปทาก็นัยยะเดียวกันอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกันนะครับแล้วต่อไปครับตัณหาสมุทัยตัณหานิโรธตัณหานิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกันอีกนะครับก็สามารถยังลงอริยสัจหมดเลยนะเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาภัสสะสมุทัยภัสสะนิโรธภัสสะนิโรธคามินีปฏิปทาสลายตนะนะครับสลายตนะสมุทัยสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วต่อไปครับนามรูปสมุทัยนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทานะครับเพราะฉะนั้นทุกบทนี่นะครับประชุมลงอริยสัจได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกขสัจกับนิโรธสัจเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาสมุทัยสัจกับมรรคสัจความรู้นั้นเป็นธรรมปฏิสัมภิทานะครับเพราะฉะนั้นหรืออีกหนึ่งญาณในสังขารเนี่ยนะครับชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณในสังขารสมุทัยนะครับชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณในสังขารนิโรธชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทานะครับเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทองค์ทั้ง11นะครับคือสังขารวิญญาณนามรูปจนถึงชรามรณะทุกบทนี้ประชุมลงอริยสัจหมดเลยนะครับเพราะนั้นเรียกว่าญาณ44นะครับญาณวัตถุ44ในนะอวิชชาก็บางแห่งก็สงเคราะห์ลงอีกบางแห่งก็สงเคราะห์เช่นอวิชชาอวิชชาสมุทัยเป็นต้นบางแห่งก็สงเคราะห์แต่เฉพาะนัยยะนี้ไม่สงเคราะห์เพราะว่าอวิชชาอยู่ในฐานะสังขารสมุทัยนะครับอวิชชาในฐานะสังขารสมุทัยนะถ้าแสดงตามปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้น1สังขาร2วิญญาณ3นามรูป4สลายตนะ5ผัสสะ6เวทนา7ตัณหา8อุปาทาน9ภพ10ชาติ11ชรามรณะเพราะฉะนั้นคูณอริยสัจ4ก็เท่ากับญาณวัตถุ44นะครับนะก็จะเข้ากับญาณวัตถุ44นะครับก็สามารถดูได้นะครับในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคนะครับเล่ม26นะครับกล่าวถึงญาณวัตถุทั้งหลายเหล่านี้นะครับว่าทุกบทเนี่ยถ้ารู้จริงประชุมลงอริยสัจพ้นทุกข์ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ชรชาติชรามรณะเนี่ยนะทุกบทนะครับถ้ารู้จริงพ้นทุกข์หมดนะครับถ้ารู้จริงรู้จริงเงื่อนไขก็รู้จริง ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตามให้คนอื่นเนี่ยเขาคิดไหมว่าเออในเมื่อรู้อย่างนี้มันก็บรรลุได้มันก็แทงตลอดได้เนี่ยได้จะไปนั่งทำสมถะให้มันเสียเวลาทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ คือการตรัสรู้นี่นะครับมันต้องอินทรีย์ต้องประชุมกันเพราะแทงตลอดในขณะเดียวกันนะทีนี้ทุกขสัตว์เนี่ยนะครับเช่นชรามรณะเอาวันนี้เนี่ยเอาเรื่องชรามรณะมาเพ่งมาใคร่ครวญนะทำได้มากไหมล่ะทีนี้ทำไม่ได้โทสะมันกลุ่มรุมทำไงก็ต้องเจริญพรหมวิหารโอ้คิดไปคิดมาราคะกลุ่มรุมอีกแล้วอันนั้นก็ต้องเจริญอสุภะเข้ามานะครับถ้าหากว่าโอ้เจริญไปเนี่ยคิดเรื่องเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยก็ต้องควบคู่กับอานาปานสตินะครับหรือบางทีเจริญไปเจริญมาเนี่ยก็โอ้โหมันอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็ดีตัณหาในรสเป็นต้นเกิดเนี่ยนะครับก็ต้องเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นนะครับเพื่อตัดนิวรณ์นะครับเพราะสมถะเจริญเพื่อให้ระงับนิวรณ์เมื่อระงับนิวรณ์แล้วปัญญาเหล่านี้จึงจะมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนฉะนั้นการเจริญสมถะทั้งหลายก็เป็นอุปการะในการเจริญพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นคนถ้าไม่เจริญสมถะไม่เจริญอนุสติไม่เจริญกรรมฐานอะไรอะไรเลยชรามรณะชรามรณะสมุทัยไปเรื่องอื่นแล้วนะครับไปได้ไม่กี่คำหรอกครับไม่ต้องไล่ไปหาองค์ธรรมหาอะไรแล้วนะครับมันฟุ้งซ่านหรือพระองค์ตรัสพระดำรัสเป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นในปฏิสัมภิทาชัดอีกขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมะคือสุตตะคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะครับหรือพระไตรปิฎกเนี่ยนะรู้พระไตรปิฎกอันนี้นะความรู้อันนั้นของพระอริยบุคคลชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาเธอรู้อัฏฐะแห่งคำอันเป็นภาษิตนั้นนั่นแหละว่านี้เป็นอัฏฐะแห่งคำอันเป็นภาษิตนี้นี้เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมภิทานะครับคือพุทธพจน์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมีใจความว่าอย่างไรก็รอบรู้ความรู้อันนี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นถ้าอริยบุคคลที่ได้ปฏิสัมภิทาเนี่ยนะครับจึงอธิบายพระไตรปิฎกได้แล้วอธิบายโดยที่ไม่ขัดแย้งกันเลยนะยกตัวอย่างเหมือนพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะยกพุทธพจน์บทหนึ่งขึ้นมาให้จิตตคฤหบดีเนี่ยนะครับพิจารณาให้จิตตคฤหบดีอธิบายบอกว่าคำนี้เป็นพุทธพจน์นะจิตตคฤหบดีพิจารณาอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าพุทธพจน์เนี้ยมีความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนื่องจากท่านได้ปฏิสัมภิทานะครับแต่เป็นเสขะปฏิสัมภิทานะเขาสามารถมีความเข้าใจในพุทธประสงค์เลยว่าพระองค์เนี่ยประสงค์อะไรนะครับสำหรับพระอริยบุคคลทั้งหลายก็จะมองเห็นนะครับผู้ที่ได้ปฏิสัมภิทานะจิตตคฤหบดีใช่ไหมครับเอตทัคคะนะครับเป็นเอตทัคคะด้านจำไม่ได้นะแต่ว่าท่านได้ปฏิสัมภิทานะครับเป็นผู้แสดงธรรมเก่งมากบริษัทเยอะลูกศิษย์เยอะนะครับเป็นคนเก่งมากนี้ต่อไปนะครับว่าธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นฉไนในสมัยใดกุศลจิตฝ่ายกามาวจรเกิดพร้อมด้วยโสมนัสประกอบด้วยปัญญาปรารภรูปารมณ์จนถึงรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ราสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์หรือว่าธรรมารมณ์เนี่ยนะครับก็หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นผัสสะย่อมมีนะครับผัสสะผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติเนี่ยนะครับคือเจตสิกที่เกิดขึ้นน่ะนะในจิตตุบาทนั้นๆน่ะนะจนถึงว่าอวิเคโปโหติเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ากุศลคือกุศลจิตเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็มีเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการวิตกวิจารณ์อธิโมกวิริยะปีติฉันทะนี่นะครับแม้กระทั่งศรัทธาหิริโอตัปปะอโลภาอโทสะตตระมัจจตากายปัสสธิจิตปัสสธิเป็นต้นเนี่ยนะครับในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะความรู้หรือปัญญาที่ไปรู้อันนี้เนี่ยนะครับรู้กุศลเหล่านี้ชื่อว่าความรู้นะชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาที่สามารถไปอย่างรู้กุศลไปอย่างรู้มหากุศลดวงที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอย่างรู้ถึงรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลหรือโลกุตระกุศลน่ะ ความรู้ในกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะครับชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาส่วนว่าญาณในวิบากแห่งธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาสมมติว่ามหากุศลดวงที่หนึ่งให้วิบากเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะญาณที่ไปรอบรู้วิบากของมหากุศลดวงที่หนึ่งชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทามหากุศลดวงที่สองในฐานะเป็นเหตุความรู้ในกุศลเนี่ยเป็นธรรมะปฏิสัมภิทารู้ในวิบากของมหากุศลดวงที่สองเป็นต้นนั้นเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ารู้มหากุศลอันนี้แสดงว่ารู้ธรรมะปฏิสัมภิทารู้มหาวิบากเรียกว่ารู้อัฏฐปฏิสัมภิทาถ้ารู้รูปาวจรกุศลอันนี้เป็นธรรมะปฏิสัมภิทาถ้ารู้รูปาวจรวิบากคือวิบากของรูปฌานเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาถ้าหากว่ารู้อรูปาวจรกุศลเป็นธรรมะปฏิสัมภิทาถ้ารู้วิบากของอรูปาวจรกุศลเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาถ้ารู้โลกุตระกุศลเป็นธรรมะปฏิสัมภิทาถ้ารู้โลกุตระวิบากหรือผลจิตเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทานะครับหรือว่าถ้าความรู้ในโลภะทั้งหมดนะครับที่เป็นอกุศลนะอกุศลคือโลภะมูลจิตเจตสิกที่ประกอบเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทารู้ในอเหตุกะวิบากอกุศลจิตเนี่ยนะครับอกุศลวิบาก7ดวงเนี่ยนะที่เป็นผลของโลภะยังรู้อันนั้นเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาถ้ารู้โทสะเป็นธรรมะปฏิสัมภิทาถ้ารู้วิบากของโทสะผลของโทสะเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาถ้าหากว่ารู้โมหะมูลจิตนะครับธรรมะปฏิสัมภิทารู้วิบากของโมหะมูลจิตก็เป็นอัฏฐปฏิสัมภิทานะครับเพราะฉะนั้นญาณที่รู้กุศลอกุศลเป็นธรรมปฏิสัมภิทาญาณที่รู้วิบากของกุศลอกุศลเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทานะครับมันก็สามารถสงเคราะห์ลงปฏิสัมภิทาหมดเลยเพราะฉะนั้นเน้นไปที่ว่าตัวความรู้ที่ไปรู้อัฏฐรู้ธรรมะอันนั้นแหละครับตัวเป็นตัวอัฏฐปฏิสัมภิทาตัวธรรมปฏิสัมภิทาทีนี้ก็มาขึ้นนิรุตติปฏิสัมภิทาว่าก็สภาวะนิรุตติคือภาษาเดิมเนี่ยนะครับอภยะพิจาระโวหารคือถ้อยคำที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับอภิลาปะการพูดเนี่ยนะการพูดถ้อยคำที่ไม่คลาดเคลื่อนในอัฏฐะและธรรมะนี้ตามภาษาเดิมของสรรพสัตว์อันเป็นมคตภาษาในการพูดภาษาเดิมนั้นนี้ชื่อว่าสภาวะนิรุตตินี้ชื่อว่าอันนี้ไม่ชื่อว่าสภาวะนิรุตติญาณอันถึงความแตกฉานดังนี้ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาคือญาณที่รอบรู้ในการใช้ถ้อยคำที่ประกาศอัฏฐะและธรรมะนะครับว่าคำพูดอันนี้เนี่ยประกาศอัฏฐะอะไรคำพูดอันนี้ประกาศธรรมะอะไรเนี่ยญาณที่รอบรู้ในคำพูดอันนั้นนะครับญาณนั้นเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นนิรุตติปฏิสัมภิทาจึงมีเสียงเป็นอารมณ์เสียงคำพูดนะคำพูดที่กล่าวถึงอัฏฐะคำพูดที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระอานนท์เนี่ยนะเวลาฟังพุทธพจน์เนี่ยบทหนึ่งเลยนะครับพุทธพจน์บทหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากปฏิสัมภิทาพุทธพจน์ที่กล่าวถึงอัฏฐะหรือธรรมะเนี่ยนะพระอานนท์แทงตลอดทันทีเลย 60,000 บทนะครับกระจายได้ 60,000 บทอันพระพุทธเจ้าตรัส100บทเนี่ยพระอานนท์จะแตกฉานเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าพระพุทธเจ้าตรัสทั้งวันเนี่ยพระอานนท์จะพิจารณาได้กว้างขวางขนาดไหนคิดดูนะถ้าติดตามอยู่25ปีเหมือนเงาติดตามตัวเลยเนี่ยจะขนาดไหนก่อนหน้านั้นก็ติดตามเยอะนะครับแต่ว่าช่วง25ปีหลังเนี่ยติดตามใกล้ชิดเหมือนเงาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตลอด25ปีเนี่ยพระอนนท์จะรู้อะไรบ้างพิจารณาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ตรัสบทหนึ่งท่านแทงตลอด 60,000 บท 60,000 บทก็คูณอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ฟังน้อยๆเลยนะเพราะพระอนนท์เนี่ยจะมีสติปัญญาขนาดไหนแต่นี้ยังไม่ถึงเสี้ยวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยังไม่ถึงเสี้ยวที่พันที่ล้านของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่พระอนนท์นี่มีความสามารถขนาดนี้เพราะพระอนนท์นั้นได้เสขปฏิสัมภิทานะครับอันตัวนิรุตติปฏิสัมภิทานั้นน่ะมีเสียงเป็นอารมณ์นะครับคือเสียงที่ประกาศอัฏฐะและธรรมะนั้นนั่นเองนะครับนั้นไม่ใช่ยามที่รู้ไวยากรณ์นะอันนี้ไม่ใช่ไวยากรณ์นะนิรุตติตรงนี้นะครับแต่หมายถึงเสียงที่เปล่งถึงอัฏฐะและธรรมะนะครับเปล่งถึงอัฏฐะอะไรได้แก่ครับเปล่งถึงอัฏฐะได้แก่เปล่งถึงปัจจยุบันคำพูดที่เปล่งถึงเนื้อความแห่งสุภาษิตนิพพานวิบากกิริยานะครับ คำพูดที่เปล่งถึงสิ่งเหล่านั้นอ่ะเป็นนิรุตติเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาหรือคำพูดที่เปล่งถึงเหตุเปล่งถึงอริยมรรคเปล่งถึงกุศลอกุศลหรือว่ากิริยาขออภัยคือสุภาษิตเนี่ยนะคำพูดที่เปล่งสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นถ้าอัตถะ5ธรรมะ5เพราะฉะนั้นญาณในนิรุตติต้อง10นะครับญาณในนิรุตติต้อง10เพราะต้องพูด5ครั้งอ่ะพูดอย่างละ5อย่างก็เป็น10นะครับเอาใหม่นะสมมุติว่าญาณในอัตถะนี่มี5ญาณในธรรมะมี5ก็ญาณในนิรุตติต้องพูด10ครั้งนะครับมันเรียกว่าญาณในนิรุตติ10นะครับเป็นไงลึกซึ้งเลยแล้วก็อะไรครับฟังอบุญไปก่อนก็ยังดี มันเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะแล้วก็เราฟังใครพูดเนี่ยนะเราไม่ได้ไปจับตรงที่ว่าคำที่เขาพูดอ่ะหมายความว่าอะไรยังไงแต่เราไปจับไอ้ที่เขาพูดคำพูดออกมาเนี่ยประโยคคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราไปจับว่าเขามีจุดมุ่งหมายยังไงแสดงเหตุแสดงผลยังไงเนี่ยมันจะเป็นการสะสมไปเพื่อเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของนิรุตติปฏิสัมภิทาเป็นไปได้ไหมครับ ก็เป็นได้ครับเพราะว่าเริ่มจับจุดประสงค์แต่แม้แต่วิปัสสนาญาณเบื้องต้นนะครับวิปัสสนาทั้งหลายที่กำหนดเสียงและจิตตชรูปเนี่ยนะก็ต้องวิจัยพวกนี้อยู่แล้วนะครับนั่นนะปัจจยปริฆายานต้องวิจัยพวกนี้หมดอยู่แล้วถ้อยคำที่พูดนะครับว่าจิตชนิดไหนเป็นสมุทฐานหรือคนที่เจริญจิตตานุปัสสนาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าคำพูดเหล่านี้มีจิตชนิดไหนเป็นสมุทฐานเป็นราคะจิตหรือว่าไม่มีราคะจิตเป็นโทสะจิตหรือไม่มีโทสะจิตเป็นโมหะจิตหรือไม่มีโมหะจิตนะครับอันเขาวิจัยหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการยืนการเดินการนั่งการนอนการแลการเหลียวเป็นต้นมีจิตชนิดไหนเป็นสมุฏฐานเขาต้องวิจัยหมดนะครับแม้กระทั่งในชั้นสัมมาสนญาณก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาไขควรทั้งหมดนะครับถ้าไขควรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็ไม่คู่ควรต่อการตรัสรู้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้กิเลสก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดท่านก็ต้องวิจัยทั้งหมดนะครับจนวิจัยจนว่ากิเลสมันไม่ได้ช่องอ่ะนะจนมันร้อนหมดนะครับเห็นทุกอารมณ์แล้วมันร้อนหมดไม่น่าเกาะเกี่ยวเลยสักอันนึงอ่ะนะกิเลสเลยกลัวเลยคืออาตาปีนะครับทีนี้ก็มากล่าวถึงปฏิภาณปฏิสัมภิทาว่าญาณะอันถึงความแตกฉานในญาณะนั้นเนี่ยนะครับคือในญาณะทั้ง3ข้างต้นนะครับคือญาณะที่เป็นธรรมะปฏิสัมภิทาที่เป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาอัฏฐธรรมะนิรุตติเนี่ยนะครับญาณะที่ถึงความแตกฉานในญาณเหล่านั้นเนี่ยของผู้พิจารณากระทำญาณทั้งหมดนั้นอ่ะที่เป็นไปด้วยอารมณ์และกิจอย่างพิสดารในญาณะเหล่านั้นตามที่กล่าวแล้วให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือรอบรู้ในญาณะทั้งหลายแหละนี่นะครับเพราะคนที่มีปฏิภาณปฏิสัมภิทาก็สามารถยกเอานิรุตติปฏิสัมภิทามาใช้โดยที่ไม่ขัดกับหลักอัตถปฏิสัมภิทาและธรรมปฏิสัมภิทาเพราะคนนี้จะต้องเชี่ยวชาญในปฏิภาณปฏิสัมภิทายกตัวอย่างพระมหาโกฏิตะนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมากภิกษุณีเถรีนะครับเช่นธรรมทินนาเถรีนะครับนั้นก็แตกฉานปฏิสัมภิทาเป็นผู้เป็นเอตทัคคะในสายนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านเหล่านี้จะวิจิตดังนั้นปฏิสัมภิทา4เหล่านี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุด้วยพระองค์เองนะครับเนี่ยนะทั้งปฏิสัมภิทาทั้ง4นี้พระองค์บรรลุด้วยพระองค์เองจึงชื่อว่าถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นไปโดยไม่วิปริตโดยกล่าวไม่ให้คลาดเคลื่อนในอารมณ์ของตนของตนนั้นๆมีอัตถะและธรรมะเป็นต้นนะครับอันพระองค์นี้เป็นผู้ตรัสรู้ในปฏิสัมภิทา4เนี่ยนะครับถึงความแตกฉานในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนื่องจากพระองค์นี้เป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาทั้ง4เนี่ยนะครับในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์จึงกล่าวจึงแสดงจึงแถลงเปิดเผยโดยที่ไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยและไม่คลาดเคลื่อนอันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับจึงเป็นคำสอนที่เป็นนิยานิกธรรมช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเลยนะครับถ้าเรียนถึงพระพุทธคุณในลักษณะนี้มากๆแล้วนะครับจะเห็นว่าโอ้โหคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้น่าอัศจรรย์จริงๆนะครับเนื่องจากญาณะทั้งหลายที่เป็นบาตรเป็น สมุฏฐานให้เปล่งธรรมะเหล่านั้นออกมาเนี่ยไม่ใช่ญาณธรรมดานะครับไม่ใช่รอบรู้ธรรมดาเลยนะครับต่อไปนะครับญาณของพระผู้มีพระภาคนะครับที่พระองค์มีอีกก็คือเวสารัชยาน4หรือจตุเวสารัชยาน4นะครับในจตุเวสารัชยาน4เนี่ยนะครับคือสัมมาสัมพุทธปฏิญญานี้เป็นข้อแรกก่อนนะครับที่บอกว่าธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่ายยะเนี่ยนะครับข้อควรแนะนำทั้งหมดหรือควรรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคทรงรู้แล้วทรงเห็นแล้วทรงตรัสรู้เฉพาะแล้วโดยอาการทั้งปวงนะครับคือพระองค์เนี่ยรู้ยิ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนี่พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้ธรรมะที่ควรละพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งธรรมะที่ควรเจริญพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรเจริญนะครับคือจำนะ5คำนะง่ายดีคืออภิญญยธรรมปริญญยธรรมปหาตปธรรมสัชิกาตปธรรมแล้วก็ภาเวตปธรรมเนี่ยนะครับพระองค์เชี่ยวชาญรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นสมณะก็ตามพราหมณ์ก็ตามเทวดาก็ตามมารก็ตามพรหมก็ตามไม่สามารถที่จะคัดค้านพระองค์โดยชอบธรรมว่าพระองค์เนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะชื่อนี้เลยนะครับไม่มีใครไปบอกโหนี่ยังนะอภิญญยธรรมท่านยังไม่ทำให้แจ้งนะปริญญยธรรมเนี่ยท่านก็ยังทำไม่หมดอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครไปคัดค้านพระองค์แบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอภิญญยธรรมปริญญยธรรมปหาตปธรรมสัชิกาตปธรรมภาเวตปธรรมเนี่ยนะครับ5อย่างนี่นะที่จริงแล้วผู้ที่ศึกษาปฏิสัมภิทาเนี่ยอยู่ในญาณะข้อที่1นะครับชื่อว่าสุตมยญาณ นะครับอยู่ในประเภทสุตมยญาณต้องผ่านอันนี้ก่อนนะครับว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งที่ว่าอภิญญยธรรมนี่ได้แก่อะไรบ้างครับก็มาแบ่งประเภทธรรม1ควรรู้ยิ่งได้แก่ธรรม2ควรรู้ยิ่งได้แก่ธรรม3ควรรู้ยิ่งได้แก่นะครับธรรม4ควรรู้ยิ่งได้แก่ธรรม5ควรรู้ยิ่งได้แก่ธรรม6ธรรม7ธรรม8ธรรม9ธรรม10ควรรู้ยิ่งได้แก่นะครับธรรมทั้งปวงควรรู้ยิ่งได้แก่นะครับนะครับยกตัวอย่างนะครับธรรมะหนึ่งควรรู้ยิ่งได้แก่สัพเพสัตตาหารติริกาธรรมสองที่ควรรู้ยิ่งได้แก่ธาตุสองคือสังคตธาตุอสังคตธาตุไม่ใช่ครับธรรมสามที่ควรรู้ยิ่งได้แก่ธาตุสามเช่นนิรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุเป็นต้นนะครับธรรมสี่ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อริยสัจสี่ธรรมห้าที่ควรรู้ยิ่งได้แก่วิมุตตายตนะห้าเหตุแห่งวิมุตต์ห้าธรรมหกที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อนุตริยะหกนะครับธรรม7ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่นิทัสสวัตถุ7นะครับธรรม8ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อภิภายตนะ8ธรรม9ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อนุปุพพวิหารสมาบัติ9ธรรม10ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่นิชระวัตถุ10นะครับนะครับเช่นธรรมะทั้งปวงควรรู้ยิ่งได้แก่จักขุควรรู้ยิ่งรูปจักขูวิญญาณจักขูสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยนี้ควรรู้ยิ่งนะครับทั้ง6ทวารแล้วก็ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งขันธ์5ควรรู้ยิ่งอายตนะภายใน6ควรรู้ยิ่งอายตนะภายนอก6ควรรู้ยิ่งวิญญาณ6ควรรู้ยิ่งภาษา6ควรรู้ยิ่งเวทนา6ควรรู้ยิ่งสัญญา6ควรรู้ยิ่งเจตนา6ควรรู้ยิ่งนะครับเวทนา6ก็รูปเช่นจักขูสัมผัสชาเวทนาไงนะครับตัณหา6ควรรู้ยิ่งวิตก6ควรรู้ยิ่งวิจารณ์6ควรรู้ยิ่งธาตุ6ควรรู้ยิ่งอายตนะ12ควรรู้ยิ่งธาตุ18ควรรู้ยิ่งอินทรีย์22ควรรู้ยิ่งนะครับก็ยังมีนะภพ9ควรรู้ยิ่งธาตุ3ควรรู้ยิ่งนะครับกสิณ10ควรรู้ยิ่งสมาบัติ8ควรรู้ยิ่งอัปปมัญญา4ควรรู้ยิ่งแล้วก็ยังมีนะครับมีคืออาการ32ควรรู้ยิ่งนะครับปฏิจจสมุปบาท12ควรรู้ยิ่งนะครับก็ไม่ได้กล่าวไว้นะเพราะอนุสติอยู่ในธรรมะกลุ่มอื่นนะครับไม่ใช่อยู่ในอภิญญยธรรมอันนี้กลุ่มอภิญญยธรรมนะครับนี่ก็ยังไม่จบนะครับก็เอากลุ่มธรรมะเหล่านี้ไปคูณกับอริยสัจ4เป็นต้นนะครับก็จะได้หลายพันในอยู่เหมือนกันนะครับนะครับมีอยู่หลายพันในทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับคือเอามาสักส่วนหนึ่งนะครับเอามาส่วนหนึ่งแต่ที่จริงที่พระองค์รู้มากกว่านี้เยอะแยะนะครับนะ ครับใบไม้ในกำมือนะครับเฉพาะอภินเยยะของพระองค์แต่ก็สาวกทั้งหลายนี่นะครับสุตตมยญาณก็ต้องไปเรียนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับครับต้องเรียนเป็นสุตตมยญาณนะครับเพราะปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้กล่าวไปแล้วอย่างที่ว่าชื่อว่าสุตตมยญาณนะครับทรงจำมาเออนี่กลุ่มธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะอันนี้หัวข้อเดียวนะสองธรรมะที่ควรกำหนดรู้อีกนะครับก็มาแบ่งอย่างว่าเออธรรมะหนึ่งควรกำหนดรู้ธรรมะสองควรกำหนดรู้ธรรมะสามควรกำหนดรู้ธรรมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบควรกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงควรกำหนดรู้นะธรรมหนึ่งควรกำหนดรู้ได้แก่นะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะนะชื่อว่าธรรมหนึ่งที่ควรกำหนดรู้นะครับธรรมสองที่ควรกำหนดรู้ได้แก่นามรูปธรรมสามที่ควรกำหนดรู้ได้แก่เวทนาสามธรรมสี่ที่ควรกำหนดรู้ได้แก่อาหารสี่ธรรมห้าที่ควรกำหนดรู้ได้แก่ไม่ใช่ขันห้านะครับธรรมหกที่ควรกำหนดรู้ได้แก่อายตนะภายในหกธรรมเจ็ดที่ควรกำหนดรู้ได้แก่วิญญาณทิฏฐิเจ็ดนะครับธรรมแปดที่ควรกำหนดรู้ได้แก่โลกธรรมแปดนะครับธรรมเก้าที่ควรกำหนดรู้ได้แก่สัตตาวาส9ทํา10ที่ควรกําหนดรู้ได้แก่อายตนะ10นะครับสิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู้ได้แก่จักขุรูปเป็นต้นนะครับก็ยังมาแบ่งกลึงคล้ายๆกับที่กล่าวไปในอภิญญยนิเทศอีกนะครับก็หลายๆพันข้ออีกนั่นแหละครับแล้วก็ธรรมะที่ควรละนะครับธรรมะที่ควรละเนี่ยนะธรรม1ควรละธรรม2 3 4 5 6 7 8 9 10ควรละธรรมะ1ควรละได้แก่นะครับอัสมิมานะนะครับธรรม2ที่ควรละได้แก่อวิชชากับภวตัณหาธรรม3ที่ควรละได้แก่ตัณหา3ธรรม4ที่ควรละได้แก่โอฆะ4ธรรม5ที่ควรละได้แก่นิวรณ์5ธรรม6ที่ควรละได้แก่ตัณหากายะ6ธรรม7ที่ควรละได้แก่อนุสัย7ธรรม8ที่ควรละได้แก่มิชชตะ8นะครับธรรม9ที่ควรละได้แก่ตัณหามูลกะ9ธรรม10ที่ควรละได้แก่สังโยชน์10เป็นต้นนะครับมันก็ต้องมาแบ่งกัน1 2 3 4 5อะไรควรละบ้างนะครับทำทั้งปวงควรละได้แก่จักขุเป็นต้นก็ควรละนะครับพิสดารเนี่ยนะครับถ้าหากว่าศึกษาแล้วก็เรียนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธคุณนะครับเวลาเราเจริญพุทธคุณต้องเอากุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดมาเจริญครับผม ได้เจ้าปฏิธรรมิทาก็ต้องเรียน ติดตามก็ต้องเรียนนะครับนะถ้าจะปรารถนาพ้นทุกข์ก็ต้องเรียนนะครับนะที่จริงนะชื่อเหล่านี้ก็ไม่เยอะอะไรนะครับถ้าเราลองไล่ชื่อคนที่เรารู้จักน่าจะมากกว่าหมวดธรรมเหล่านี้นะครับครับเพราะเราเสพคุณพวกเพ้อเจ้อนะครับนะพวกนาพวกนักการเมืองพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเราน่าจะรู้จักชื่อเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเอาชื่อ1คนนะมาเป็นบทธรรม1บทนะเราน่าจะแตกฉานธรรมะไปเยอะแล้วนะครับใช่มั้ยเดรัจฉานคาถาจังหวัดโน่นหมู่บ้านนี้ใครเป็นใครอะไรหญิงชายโอ้ถ้าจำชื่อต้นไม้ใบหญ้ามารวมเป็นคำสอนนะรู้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ทีนี้แสดงว่าเราไม่ได้คัดสรรว่าอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระนะครับแยกไม่ออกตั้งแต่ต้นเลยก็เลยเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟาวัตตะต่อไป แล้วไปแล้ว แล้วก็แล้วไปเลยครับกรรมไม่แล้วนะเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนะครับถ้าแล้วก็ต้องทำกิจ16จบแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะครับจึงจะแล้วแล้วของเราหมายความว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะครับอย่าไปคำนึงให้เสียใจเลยแต่ก็ควรสังเวชใจนะนะให้เป็นสังเวกวัตถุนะโอ้เนื่องจากไม่รู้แบบนี้แล้วอวตารมันจึงยาวแบบนี้นะครับแต่ก็มีนะบางคนก็ยินดีในความไม่รู้นะครับอวิชชาเนี่ยนะผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่คิดใครจะไปยินดีในความโง่นะพอมาฟังธรรมแล้วพอพูดเรื่องละเอียดๆนะเออไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะนิยมอวิชชาทันทีเลยนะครับอวิชชานิยมจะเข้ามาทันทีเลยนะครับโดยปกติธรรมดาทั่วไปถามว่าใครอยากจะทุกคนฟังแล้วนะดูเหมือนรังเกียจอวิชชาไปหมดนะครับลองพูดธรรมะลึกซึ้งสัก 2-3 สูตรนะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับว่าแสดงว่ายินดีในอวิชชานะครับ อาจารย์จะเข้าสำนวนได้ไหมยิ่งเรียนยิ่งโง ่ก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งต้องรู้ว่าโง่ขึ้นนะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นคนที่เป็นพาลแล้วสำคัญว่าเป็นพาลนะยังพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างนะครับนะพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะความสำคัญนั่นนะแต่ถ้าหากว่ามันไม่รู้อะไรเลยก็ยังนึกว่ารู้อยู่นั่นแหละนะครับตาบอดก็ยังนึกว่าสว่างอยู่นั่นแหละก็น่าจะบอดถาวรเหมือนกัน ดัน เนี่ยนะ ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงว่าธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วนะถามว่าธรรมะที่ควรทำให้แจ้งอย่างเช่นธรรมะหนึ่งที่ควรทำให้แจ้งได้แก่อกุปปะเจโตวิมุตตินะครับอรหัตตผลเนี่ยนะครับที่ไม่กำเริบอีกแล้วเนี่ยชื่อว่าธรรมะที่ควรทำให้แจ้งธรรมสองที่ควรทำให้แจ้งคือวิชชาและวิมุตตินะครับธรรมสามที่ควรทำให้แจ้งได้แก่วิชชาสามธรรมสี่ที่ควรทำให้แจ้งได้แก่สามัญญผลสี่ธรรมห้าที่ควรทำให้แจ้งได้แก่ธรรมขันธ์ห้าธรรมหกที่ควรทำให้แจ้งได้แก่อภิญญาหกนะครับธรรมเจ็ดที่ควรทำให้แจ้งก็คือกำลังของพระขีณาสพเจ็ดนะครับธรรมแปดที่ควรทำให้แจ้งเป็นต้นวิชาแปดนะแล้วก็ที่เหลือจำไม่ได้นะครับมันพวกนั้นเป็นควรที่ทำให้แจ้งหมดเลยแล้วก็ธรรมะที่ควรเจริญยังแบ่งเอาว่าธรรมหนึ่งธรรมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเนี่ยนะครับควรเจริญธรรมหนึ่งที่ควรเจริญได้แก่นะครับอะไรครับธรรมหนึ่งที่ควรเจริญนะกายคตาสตินะสาตาสหคตาหมายความว่าเจริญกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสำราญนะครับนะธรรมสองที่ควรเจริญได้แก่สมถาวิปัสสนาธรรม3ที่ควรเจริญได้แก่สมาธิ3ธรรม4ที่ควรเจริญได้แก่สติปัฏฐาน4ธรรม5ที่ควรเจริญได้แก่สมาธิ5นะครับสมาธิมีองค์5ธรรม6ที่ควรเจริญได้แก่อนุสติ6ธรรม7ที่ควรเจริญได้แก่โพชฌงค์7ธรรม8ที่ควรเจริญได้แก่มรรค8นะครับก็มีนะครับธรรม9ที่ควรเจริญได้แก่ธรรม9มีโยนิโสเป็นมูล9นะครับนั้นก็ควรเจริญนะครับมันก็แบ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญอีกนะครับนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอายกมาส่วนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับพระองค์รู้หมดไม่มีใครไปบอกว่าโอ้นี่ยังไม่รู้นะพระพุทธเจ้ายังขาดความรู้ข้อนั้นข้อนี้เนี่ยไม่มีอันนี้เป็นญาณอย่างหนึ่งที่ทำให้พระองค์แก้วกล้านะครับไม่มีใครคัดค้านพระองค์ได้เลยนี่ต่อไปนะครับขีณาสวะปฏิญญาว่าธรรมะอย่างใดช่างหนึ่งชื่อว่าปหาตัพพะธรรมที่ควรละทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละได้แล้วที่ควงต้นโพนั่นเองโดยเด็ดขาดไม่มีการเกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดาไม่มีกรณียกิจที่ยิ่งกว่าเพื่อการละปหาตัพพะธรรมเหล่านั้นคือต้องมาละสิ่งเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับพระองค์เนี่ยนะจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละตัดขาดถอนได้เด็ดขาดซึ่งกิเลส 1,500 มีประเภทคือเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่มีแล้วสำหรับพระองค์นะหรือว่าวิปริตมนสิการหมายความว่าการสายใจโดยวิปริตเช่นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์ว่าสุขเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่มีการสายใจแบบนี้อีกแล้วหรือว่าอหิริกะอโนตปะเนี่ยนะครับความไม่ละอายต่อทุจริตไม่เกรงกลัวต่อทุจริตเนี่ยพระองค์ก็ละได้หมดแล้วถีนมิธาเนี่ยครับความเสื่องซึมความหดหู่ท้อแท้เป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ละได้หมดแล้วนะครับโกธาอุปนาหะความโกรธหรือความผูกโกรธพระองค์ก็ละได้หมดแล้วมรรคลบลูนะครับปราศะการตีเสมอพระองค์ก็ละกิเลสประเภทนี้หมดแล้วอิสามัชริยะนะครับความริษยาความตนีพระองค์ก็ละหมดละมายาสาไถนะครับหัวดื้อแข็งดีเนี่ยไอ้ขอไปความหลอกลวงความโอ้อวดนะครับหลอกลวงคุณธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนหรือว่าโอ้อวดก็ไม่มีแล้วธรรมภะสารัมภะหัวดื้อแข็งดีพระองค์ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับมานะอติมานะถือตัวถึงขนาดว่าดูหมิ่นคนอื่นพระองค์ก็ไม่มีแล้วมัทะปมาทะความเมาความประมาททั้งหลายพระองค์ก็ไม่มีแล้วละได้หมดเกลี้ยงนะครับอกุศลมูล3ก็ละหมดแล้วคือโลภะโทสะโมหะทุจริต3คือกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ละหมดแล้ววิสมะความไม่เสมอทางกายเป็นต้นก็ละหมดแล้วสัญญา3เช่นกามสัญญาเป็นต้นพระองค์ก็ทรงละแล้วมนทิน3นะครับความเศร้าหมอง3ประการพระองค์ก็ละหมดแล้ววิตก3นะครับเช่นกามวิตกเป็นต้นพระองค์ก็ละแล้วเครื่องเนิ่นช้า3คือโลภะทิฏฐิมานะพระองค์ก็ละหมดแล้วอเนสนา3การแสวงหาที่ไม่ดีไม่ถูกเนี่ยนะก็ละหมดแล้วตัณหา3พระองค์ก็ส่งละหมดแล้วกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาหรือว่าวิปริเยสะ4นะครับการแสวงหาที่ไม่สมควร4พระองค์ก็ละหมดแล้วคือวิปลาสนั่นเองนะครับอาสวะ4พระองค์ก็ละแล้วคันธะ4โอฆะ4โยฆะ4อัคคติ4ตันหูปาทาน4นะตันหูปาทานก็คือตันหาที่เป็นตันหาอุปาทานในจีวรเป็นต้นนะเรียกตันหูปาทานหมายความว่าตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในจีวรเสนาสนะยารักษาโรคเป็นต้นนะครับครับผมในปัจจัย4นั่นเองคือตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในปัจจัย4เรียกว่าตัณหูปาทาน4หรือว่าอภินันทนะนะครับความเพลิดเพลิน5คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5นั่นเองนะครับ หรือว่านิวรณ์ห้าการมฉันทะพยาปาทะถีนมิทะวิจิกิจฉานะครับอุทจักกุกุจจะนี่พระองค์ก็ละหมดแล้วเจโตขีละห้าตะปูตรึงใจห้าประการคือเช่นความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความสงสัยในสิกขาความที่จิตโกรธในเพื่อนพรหมจรรย์อันนี้พระองค์ก็ละหมดแล้วหรือว่าเจตโซวินิพันธะเครื่องผูกพันทางใจห้าประการเช่นยังติดใจในกามยังติดใจในกายยังติดใจในรูปยังชอบกินอิ่มแล้วก็ยินดีในการเอกขเนกเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าทำบุญอะไรนะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์ก็ละหมดแล้วนะครับนะอยู่ในเจโตขีลสูตรนะครับอยู่ในเจโตขีลสูตรถ้าจะดูนะหรือวิวาทมูล6นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะแก่งแย่งกันนะหรือว่าอนุสัย7นะครับกามราคานุสัยเป็นต้นมิจฉตะ8มิจฉาทิฐิเป็นต้นพระองค์ก็ละหมดแล้วหรืออาฆาตวัตถุ9ว่าโอ้ยคนโน้นเคยด่าเราเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้พระองค์ก็ละหมดแล้วตัณหามูลกะ9เพราะอาศัยตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาเป็นต้นนี้พระองค์ก็ละหมดแล้วหรืออกุศลกรรมบท10นะครับปานาติบาตเป็นต้นก็ทรงละหมดแล้วการแสวงหาที่ไม่ชอบธรรม21เรียกว่าอเนสนา21ก็ละทิฏฐิ62ก็ละหมดตัณหาวิปริต108เป็นต้นก็ละหมดพร้อมทั้งวาสนานะครับนี่ถือปหาตปธรรมนะเอาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่1มาจนถึง108เนี่ยไปวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้ายังละข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นไม่ได้หาไม่พบนะครับพอละได้หมดเรื่องเลยนะเพราะใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะคัดค้านพระองค์ได้โดยชอบธรรมว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้พระองค์ยังละไม่ได้หรือยังไม่ได้ละเพราะละหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะครับเราฟังแล้วถีนะยังเกิดเลยหาวเลยฟอดนะครับพ่อยังละกิเลสไม่ได ้ไอ้กิเลส 1,500 เนี่ยเขารวมตัณหา108ด้วยหรือเปล่าครับ ก็รวมด้วยนะครับ อ๋อแล้วทำไมมีสำนวนว่ากิเลส 1,500 ตัณหา108อะไรเงี้ยหรือโวหารเฉยๆ โดยสำนวนแต่ก็มีวิธีคำนวณอยู่นะครับเขาก็มีวิธีคำนวณว่ากิเลส 1,500 มีได้ยังไงคนละในกับตรงนี้นะครับไม่เหมือนกันคนละในครับ เพราะ ข้อ ความพวกนี้เป็นของอัตถกถา ใช่ไหมอัตถกถาท่านมาเรียบเรียงให้เห็นนะครับคือหมายความว่าอ่านแล้วก็เอาขนาดท่านเรียบเรียงอย่างเงี้ยเอาไว้ให้ดูตรวจสอบพระพุทธเจ้าดูซิว่าท่านดีจริงขนาดนี้หรือเปล่าว่างั้นเถอะนะเป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ตรัสนะพระองค์ก็ตรัสนะแนวนี้พระองค์ก็ตรัสถามว่าดูได้ที่ไหนดูได้ในคุถกะวัตถุนะครับในไอ้คุถกะวิพังนะครับในคัมภีร์วิพังอ่ะนะอันเรียบเรียงตามอภิธรรมนะครับเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วเรียบเรียงเองไม่ได้แล้วต้องอาศัยแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นะครับจึงมาเรียบเรียงได้เล่ม78นะครับอภิธรรมวิพังนะครับไปอ่านนะครับโอ้โหเรียบเรียงเรื่องกิเลสเนี่ยนะครับกิเลสทั้งนั้นเลยนะโอ้อะไรจะบาปมากมายขนาดนั้นฟังแล้วก็หาวเลยนะครับโอ้โหบาปขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเครื่องผูกเครื่องพันเครื่องร้อยเครื่องรัดมันมหาศาลขนาดนี้นะครับนี่ก็เรียนรู้นี่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยรู้นะแล้วเราจะรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าพระองค์ละอะไรได้บ้างพระองค์ดียังไงโอ้พระพุทธเจ้าดีถามว่าดียังไงก็ดีใช้ได้แล้วนะ นะวันเราเวลาจะสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาเนี่ยถ้านึกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะเราก็ว่าแต่เสียงก็ดีกว่าว่าอย่างอื่นอย่างนั้นนะต่อไปนะอันตรายิกะธรรมวาทะว่างั้นธรรมะที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุฌานมรรคผลนิพพานเป็นต้นนะก็ธรรมะเหล่าใดมีประเภทเหล่านี้คือนะครับ1กรรมหมายถึงอนันตริยกรรม5 2วิบากผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะทวิเหตุกะเนี่ยนะหรือว่ากิเลสคือนิยตมิจฉาทิฏฐินะครับหรืออุปวาทะการว่าร้ายพระอริยะอานาวีติกมะการละเมิดพระวินัยบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะให้ผลนำลำดับนะให้ผลในลำดับนะครับอาจให้ผลตามลำดับโดยส่วนเดียวแก่ผู้ส่องเสพธรรมะเหล่านั้นได้ทีเดียวเพราะใครๆก็ไม่สามารถคัดค้านว่าเออเนี่ยนะทั้ง5ประการเนี่ยเป็นเครื่องกั้นต่อมรรคนะเป็นเครื่องกั้นต่อฌานนะใครบอกว่าไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่นะเป็นเครื่องกั้นจริงๆเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วมาทำฌานได้ยังไงไม่ได้อยู่แล้วถ้าปฏิสนธิด้วยเหตุกะทวิเหตุกะก็ทำฌานไม่ได้นะถ้าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิก็ทำฌานไม่ได้อุปวาทะการว่าร้ายพระอริยะก็ไม่สามารถทำฌานได้นะครับหรือว่าล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติก็ไม่สามารถทำฌานให้เกิดขึ้นไ พราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะมันกางกั้นนะมันกางกั้นต่อการบรรลุธรรมเนี่ยนะเรียกว่าอันตรายิกธรรมนะอันตรายิกธรรมแล้วบางอย่างในนี้เช่นอนันตริยกรรมนี้ให้ผลในลำดับนะครับให้ผลในลำดับหมายว่าตายแล้วตกนรกแน่นอนเป็นต้นนะครับอันสิ่งที่พระองค์ตัดเหล่านี้เนี่ยเป็นความจริงแท้ซึ่งไม่มีใครคัดค้านได้ไม่ว่าจะเป็นมารเทวดาพรหมเป็นต้นนะครับต่อไปนะว่านิยานิกธรรมเทศนานะครับธรรมะที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์นะครับก็นิยานิกธรรมอันยอดเยี่ยมหมายถึงโพธิปักขิยธรรมนะครับมีอริยมรรคเป็นตัวนำมี37ประเภทมี7หมวด7หมวดคืออะไรบ้างครับ1สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8มี7หมวดนะครับในธรรมะ7หมวดแบ่งออกโดยประเภทเป็น37ประเภทเป็นที่รวมของศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดเหล่านั้นนะครับเป็นเหตุสลัดออกจากวัฏฏทุกข์ได้เด็ดขาดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นน่ะนะย่อมนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้โดยแท้จริงทีเดียวนะครับคำสอนเหล่านี้นะคือหมายความว่าปิฎก3เนี่ยสอนให้สัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงๆย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้โดยแท้จริงใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์เป็นต้นเนี่ยนะที่จะมาคัดค้านพระองค์เนี่ยนะคือไม่สามารถคัดค้านเลยว่าคัดค้านโดยชอบธรรมว่าโอ้โหที่พระองค์แสดงเนี่ยว่าออกจากทุกข์ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้จริงเนี่ยค้านไม่ได้จริงๆนะครับ สมมติว่าผมจะศึกษาเฉพาะปิฎกใดปิฎกหนึ่งเนี่ยผมจะออกจากทุกข์ได้ไหมครับเนี่ยศึกษาให้มันแตกฉานไปเลยอย่างเช่นผมจะเอาเฉพาะอภิธรรมอย่างเดียวละ แน่ใจนะครับถ้าแน่ใจก็ไม่น่ามีปัญหานะครับโดยเฉพาะฌานวิภังเนี่ยกล่าวถึงปาติโมกเป็นต้นด้วยนะครับอภิธรรมปิฎกโดยเฉพาะฌานวิภังนะครับกล่าวถึงปาติโมกสังวรศีลเป็นต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแตกฌานนะครับคุทฌานวิภังเป็นต้นหรือสิกขาบทวิภังนะถ้าไม่เรียนวินัยก็ยากที่จะรู้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฌานวิภังหรือสิกขาบทวิภังเนี่ยนะครับในคัมภีร์วิภังเนี่ยนะก็กล่าวถึงพระวินัยไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะพระสูตรนะครับก็มีก็อยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเรียนอภิธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนะถ้าไม่อ่านพระสูตรเป็นต้นถามว่าเอาอะไรมาแสดงนะครับเพราะอภิธรรมมีแต่เนื้อหาอย่างเดียวนะครับไม่มีพระเอกอะไรเลยไม่มีตัวอย่างเลยนะครับพระอสีติสาวกไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาใครมาเป็นตัวอย่างท่านก็พูดแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวสภาวะอย่างเดียวมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเจตสิกรูปโอ้นี่ขันธ์ธาตุอายตนะใครคุยกับใครมายังไงก็ไม่รู้นะครับมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ขอให้รู้จริงนะครับไม่น่ามีปัญหาว่าถ้ารู้ในปิฎกใดปิฎกหนึ่งจริงๆก็พ้นทุกข์ได้เพราะว่าปิฎก3นี่ไม่ขัดกันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับเก้าอี้3ขานะครับไม่ขัดกันอยู่แล้วนะครับอันว่าในธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆดังที่พระองค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตนะครับเวสารัชสูตรนะครับพอไปดูเอาในเวสารัชยาน4เหล่านี้นะครับดังกล่าวแล้วเนี่ยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปโดยอาการไม่ผิดแผกคือไม่เปลี่ยนแปลงว่างั้นเถอะเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะรู้ความพิเศษของญาณนะสัมมาสัมพุทธปฏิญาณเนี่ยญาณที่รอบรู้สรรพสิ่งหรือการละกิเลสหรือว่าคำเทศนาของพระองค์ทั้งที่ว่าอันตรายิกธรรมหรือว่านิยานิกธรรมเนี่ยนะครับคำสอนของพระองค์ความรู้ของพระองค์ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ผิดแผกไม่เสียหายไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้แหละครับเรียกว่าพระองค์นี้ชื่อว่าตถาคตเพราะมาถึงเวสารัชยานเหล่านี้อย่างท่องแท้นะครับเป็นของจริงของแท้แน่นอนนะครับเนี่ยนะโอ้ภาษาสดาของเราเนี่ยเจ๋งจริงๆเลยนะโอ้ได้นับถือคนดีก็เอาแล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่ายานที่กำหนดคติ5นะพระพุทธเจ้ายังมียานที่กำหนดคติทั้ง5นะครับถามว่าคติ5นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคือคตินี้แปลว่าที่ไปนะได้แก่นรก1เดรัจฉาน1เปรต1มนุษย์1แล้วก็เทวดา1ครับเทวดานี้รวมถึงพรหมด้วยนะครับในคติทั้ง5นั้นคือนิริยคตินะครับ2ติรัจฉานคติ3เปตคติ4มนุษยคติ5เทวคติในคติ5เหล่านั้นนะครับมหานรก8นะฟังแล้วหัวใจห้ามสั่นเหมือนกัน พระอรหันต์นะไม่มีคติเหรอครับ ก็พระไม่มีปฏิสนธิในภพใดอีกแล้ว คือเมื่อสิ้นภพนี้ก็ไม่มีคติในภพใดที่จะไปเกิดอีกแล้วนะครับเพราะคตินั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีตัณหาและอุปาทานอยู่นะครับผู้ที่ยังมีตัณหาและมีอุปาทานก็ยังมีคติอยู่นะครับแต่ก็สมควรแก่เจตนากรรมนั้นส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคติเหล่านี้แล้วแต่พระองค์มีญาณที่กำหนดรู้คติทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับที่เช่นคติคือนรกเนี่ยว่านรกเช่นมหานรก8มีสันชีวะนรกเป็นต้นอุสธานรก16มีกุกุละนรกเป็นต้นนะครับแล้วก็โลกันตนรกรวมทั้งหมดนี้ชื่อว่านรกเพราะอรรถว่าไม่มีความแช่มชื่นนะครับไม่มีสัตว์นรกในนั้นนั่งยิ้มเลยสักคนเดียวนะครับนะมีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวและชื่อว่าคติเพราะอันสัตว์พึงไปตามยถากรรมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านิรยคติแม้สีตะนรกที่มืดมิดและเย็นที่สุดก็รวมลงในนรกเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนรกนะครับรายละเอียดพิสดารก็โปรดดูได้ในเนมิราชชาดกนะครับแล้วก็สังจิตจะชาดกด้วยนะมีหลายแห่งนะครับในพระสูตรก็ดูในภาลบัณฑิตสูตรก็มีนะครับแล้วก็ในมหานิเทศก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็มีอยู่หลายๆแห่งนะครับเพราะนั้นใครทำเหตุไว้ก็ยังไงก็รีบทำกุศลนี้นะครับทำไม่ทำกุศลนี้ก็โตไผนะครับต่อไปนะครับพวกเดรัจฉานคติก็คือพวกหนอนแมลงป่องนะครับพวกแมลงพวกงูพวกนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นนะครับเชื่อว่าเดรัจฉานเพราะไปตามขวางคือมันขวางไงครับเอาก็มนุษย์เดินบนอ่ะมันก็เอาหัวไปก่อนเนี้ยนะครับเรียกว่าพวกไปขวางว่างั้นเลยมันเช่นเดรัจฉานคาถาก็คือคำพูดที่ขวางสวรรค์ขวางนิพพานทั้งหลายเรียกเดรัจฉานคาถานะอันพวกสัตว์นะก็ขวางสิครับเอาถ้าในขณะที่พูดถ้าจุติตรงนั้นไปสุคติได้ไหมครับเดรัจฉานคาถามันขวางสวรรค์ขวางนิพพานหมดนะครับขณะเดรัจฉานขณะที่กำลังเดรัจฉานอยู่นะครับถ้าไม่เห็นโทษของเดรัจฉานคาถาเป็นต้นก็ยังรักษาสัมมาวาจาไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาวาจาก็ไม่คู่ควรกับการตรัสรู้อยู่แล้วนะครับนี้ต่อไปว่าคติคือสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าติรัจฉานคตินะครับนี่นะครับที่มันร้องเนี่ยนะครับพวกนกพวกจิงเรศทั้งหลายแหล่นี่นะสัตว์ทั้งหลายที่มันร้องอยู่เนี่ยติรัจฉานคตินะครับ ถ้าเราไปชอบเสียงนกร้องชอบอะไรที่มันเพราะๆอย่างมีนกร้องเป็นต้นเนี่ยครับมันชัดเจนเลยมันเป็นไปได้ไหมว่าเราโอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นมันเนี่ยได้ เป็นไปได้นก ฮะอย่างนั้น ก็เป็นได้นะครับก็ยังจำเรื่องของนายโกตุฮริกะนะครับนั่งดูนอนดูหมาไปหมานี่มันดีมันกินอิ่มนอนหลับไอเราเป็นคนยังหาไม่ค่อยจะพอกินเลยสู้หมาไปเลยนอนคิดไปตายเลยเป็นหมาเลยนะครับ ตอนนี้เขามีชมรมดูนกชมรมไปเที่ยวชมผีเสื้องามๆอะไรอย่างเงี้ยครับ เอ๊ะอย่างงี้นี ่ก็ของใครกับของใครนะครับโลกนี้เนี่ยตอนนี้ใครๆค้าใครๆขายนะครับเหมือนกับยุคนั้นแล้วนะกรุงสุโขทัยนะครับใครประสงค์สิ่งใดก็เลือกเอาเถิดนะครับแต่ว่ากรรมมีผลจริงนะของใครกับของใครล่ะครับต่อไปชื่อว่าเปรตนะครับเพราะเปรตทั้งหลายมีปรทัตตุปชีวิเปรตและนิชชามะตันหิกับเปรตเป็นต้นนะครับคือพวกเปรตที่อดอยากหิวโหยนะครับท้องเหมือนกับลุกเป็นโพรงนะครับไม่ต้องเป็นเปรตหรอกครับนี่แค่คนป่วยบางคนนี่นะครับท้องไส้นี่ก็โหยมันร้อนระอุหมดนะครับโรคกระเพาะนี่ก็ร้อนระอุแล้วนะเป็นต้นนะครับเพราะความเป็นผู้หิวและความกระหายครอบงำไปคือปราศจากความสุขสบายเพราะมากไปด้วยความทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเปรตนะครับหิวอดอยากหิวโหยนะครับไม่มีความสุขอะไรกับเขาหรอกคติคือเปรตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเปรตคติแม้พวกอสูรกาลัญชิกาอสูรเป็นต้นก็รวมลงในเปรตเหล่านั้นเหมือนกันนะครับที่อสูรทั้งอสุรกายนะที่พระภิกษุไปบิณฑบาตแล้วก็อดอยากหิวโหยนะครับอยู่ใกล้น้ำก็ไม่ได้กินน้ำนะครับวิ่งลงไปในน้ำก็เป็นหินเป็นทรายไปหมดนะครับก็ไม่ได้กินอะไรหรอกพวกนี้ก็รวมอยู่ในเปรตคตินะครับทีนี้ต่อไปถึงพวกชาวชมพูทวีปและชาวมหาทวีปทั้ง4นะครับพร้อมกับชาวทวีปเล็กๆชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นผู้มีใจสูงคติคือมนุษย์เหล่านั้นเพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่ามนุษย์ นะใจสูงจริงๆนะครับถ้าทำดีก็ดีจริงๆนะครับเลวก็เลวจริงๆกัน มนุษย์เนี่ยถ้าใจสูงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเลวก็เลวจริงๆดีก็ดีจริงๆเลวแล้วจะชื่อว่าใจสูงได้ยังไงล่ะครับ ก็เอาคนดีมาเป็นประธานนะครับนะคล้ายๆกับวัดบางวัดเนี่ยมีคนเก่งอยู่คนเดียวเขาเรียกวัดนั้นเป็นวัดของบัณฑิตอะไรแบบนี้นะก็เอาคนเดียวมาเป็นตัวอย่างนะโอ้โหวัดนั้นนักปราชญ์นะเป็นวัดของนักปราชญ์อะไรเงี้ยนะจริงก็มีคนฉลาดอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละเขาก็ยกย่องไปนะเป็นต้นนะก็เอาคนดีเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับมาเป็นตัวหางว่าโอ้โหมนุษย์ไม่ธรรมดานะมีพระพุทธเจ้ามีพระคราสาวกมีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นนะครับ ครับผมได้ยินใครมาลบแปลว่าผู้มีใจกล้าแข็งอย่างนี้ครับ อ๋อมีหลายในครับมีหลายในนะคำว่ามนุษย์นะ ถ้าว่าอย่างนี้แล้วมันฟังแล้วมันเห็นจริงเห็นจังว่าเออจริงๆนะมนุษย์นี่ทำดีก็ดีได้จริงๆถ้าเลวก็เลวบริสุทธิ์จริงๆครับไม่มีอะไรเลวกว่ามนุษย์นะครับ ครับเพราะนั้นก็เขาแปลทั้งหลายในนะครับแปลหลายในอ่ะนะแต่ก็นี้ก็อีกในหนึ่งก็คือเอาคนสูงเอานี่มาเป็นตัวอย่างอ่ะนะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นะอย่างเงี้ยนะไม่ธรรมดาว่างั้นเถอะนะครับต่อไปหมู่เทพ26ชั้นเหล่านี้คือนับตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกะจนถึงเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเหล่านั้นเนี่ยนะครับชื่อว่าเทวะก็เพราะว่าเล่นหรือว่าสนุกสนานโชติช่วงด้วยอนุภาพฤทธิ์ของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเทพนะครับคติคือเทพเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเทวคตินะครับทีนี้ต่อไปว่าก็คติเหล่านั้นเพราะความพิเศษต่างกันแห่งอุปปัตติภพนะครับอันเกิดแต่กรรมเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อว่าโดยอาจได้แก่วิบากขันธ์และกรรมชรูปหรือกตัตตารูปนะไอ้คำว่าคตินี่เอาอะไรเป็นประมาณครับเอาวิบากขันธ์คือหมายความว่าเอาวิบากจิตเจตสิกและกรรมชรูปนะครับเป็นประมาณถามว่าทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายของเรานี่มีเดรัจฉานเท่าไหร่งั้นเรามันเดรัจฉานหรือมนุษย์กันแน่ใช่ไหมครับพวกเขามาขึ้นบนหัวใช่ไหมพวกเขาพวกสัตว์บางอย่างมาไต่บนตัวนี่มันภูมิไหนกันแน่บนร่างกายเนี่ยนะฟังไปฟังมามันวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับมันเปรตหรือมันเดรัจฉานกันแน่เพราะฉะนั้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นวิบากและกรรมชรูปนะอันนั้นแหละครับถึงความเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดรัจฉานมาไต่เต็มตัวไปหมดอู้นี่เดรัจฉานภูมิอย่างเงี้ยยุ่งไปหมดนะครับ อาจารย์อธิบายใหม่เดี๋ยวฟังยังไม่ค่อยเข้าใจครับจำแนกแจกแจงยังไง คือเอาใหม่นะครับว่าไอ้คติ5เนี่ยถามว่าองค์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่วิบากและกรรมชรูปไอ้วิบากและกรรมชรูปนะครับเป็นตัวกําหนดภูมินะครับไม่ใช่ที่ดินอะไรธรรมดาหรอกไม่ใช่ในส่วนอื่นๆนะครับเอาวิบากและกรรมชรูปเป็นตัวจําแนกจริงๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่เอาวิบากและกรรมชรูปมาจําแนกนะถ้าเดรัจฉานมาไต่บนศีรษะอ้าวนี่เดรัจฉานภูมินี่อยู่ตรงนี้นะมันมนุษย์ภูมิหรือมันเดรัจฉานภูมิกันแน่ใช่มั้ยครับหรือว่าคนขี่ช้างเนี่ยยกตัวอย่างมันภูมิไหนตรงนั้นน่ะใช่มั้ยครับก็ต้องเอาส่วนที่เป็นวิบากและกรรมชรูปค่าวิบากกรรมชรูปของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ภูมินะครับวิบากและกรรมชรูปของช้างเรียกว่าเตระฉานภูมิก็แยกๆกันไปตามนั้นฉะนั้นเอาวิบากและกรรมชรูปนั่นแหละเป็นเครื่องกําหนดนะครับหรือถ้าพูดอย่างนั้นน่ะถ้าพยาธิมันอยู่ในท้องในลําไส้เราเนี่ยนะมันภูมิไหนกันแน่วะเนี่ยเพราะไอ้วิบากและกรรมชรูปของพยาธิเป็นต้นก็เดรัจฉานภูมิไปวิบากและกรรมชรูปของมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ภูมิมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอัตถะของคติทั้ง5ได้แก่วิบากและกรรมชรูปนั่นเองในคติ5เหล่านั้นพระญาณของพระผู้มีพระภาคย่อมเป็นไปโดยฐานะโดยเหตุด้วยการกำหนดวิภาคเหตุและผลอันเกิดแต่เหตุนะครับคือวิภาคนี่แปลว่าจำแนกได้หมดนะตามฐานะของตนว่าธรรมดาว่าคตินี้ย่อมเกิดจากกรรมชื่อนี้เช่นถ้าหากว่านรกเนี่ยมาจากกรรมชื่อนี้นะเดรัจฉานมาจากกรรมชื่อนี้เปรตมาจากกรรมชื่อนี้มนุษย์มาจากกรรมชื่อนี้เทวดาชั้นจาตุมเป็นต้นเนี่ยมาด้วยกรรมชื่อนี้ชื่อนี้เป็นของตนของตนเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็รู้นะครับและหมู่สัตว์เหล่านี้ย่อมแตกต่างกันน่ะอย่างนี้นะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะอาหารอุตุเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรพระองค์ก็รู้หมดนะนะรู้เป็นแผนกเพราะแตกต่างกันโดยวิภาคอย่างนี้ด้วยปัจจัยพิเศษแห่งกรรมนั้นนะครับรู้เหตุแล้วก็ผลของเหตุนั้นผู้ที่จะรู้คติคือวิบากและกรรมชรูปดีนั้นแสดงว่าพระองค์นั้นรู้กรรมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในมหาสีหนาสูตรนะครับที่พระองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรคติเหล่านี้มีอยู่5แลคติ5เป็นไฉนได้แก่นรก กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรติวิสัยมนุษย์และเทวดานะครับสารีบุตรเรารู้ชัดนรกทางอันเป็นเหตุนำไปสู่นรกและปฏิปทาอันเป็นเหตุนำไปสู่นรกและเรารู้ชัดโดยประการที่ผู้ดำเนินไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเออถ้าทำตัวแบบนี้นะปฏิบัติตัวแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนี่นรกนะถ้าแบบนี้เดรัจฉานถ้าแบบนี้เป็นเปรตถ้าแบบนี้เป็นมนุษย์ถ้าทำเหตุแบบนี้เป็นเทวดาเทวดาชั้นจาตุมเป็นรูปประพรมอรูปประพรมเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็มองออกอย่างตลอดสายหรือแม้กระทั่งยานที่พ้นคติเหล่านี้พระองค์ก็รู้นะครับยานที่พ้นจากคติเหล่านี้นะคือมรรคยานเป็นต้นที่เป็นเหตุให้พ้นจากคติทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ก็รู้นะครับแต่ตรงนี้เอาเฉพาะในส่วนที่คติก็บ่งถึงว่าพระองค์รอบรู้โลกหมดเลยนะครับสัตวโลกโอกาสโลกอะไรหมดในพระองค์รู้หมดเลยก็พระญาณของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้นั้นชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะตรัสถึงความเป็นไปแห่งอาการอันไม่ผิดแผกในวิสัยนั้นไม่ให้คลาดเคลื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงปัญจคติปริเฉทญาณญาณกำหนดคติ5เหล่านี้นะครับอย่างท่องแท้แม้ด้วยประการชนิดรู้หมดเลยนะครับรู้หมดแล้วครับว่าพระสมบัติอดีตชาติทำเหตุอะไรมาทำอยู่ชาติปัจจุบันนี้ทำเหตุอย่างนี้พบหน้าจะเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะมาจากอะไรทำไมผิวจึงดำเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับอันนี้พระองค์เนี่ยรู้แตกชั้นหมดนะครับถ้าอยู่นี่จะไปถามอยู่มั้งไงไปทำเหตุอะไรมานะครับโทสะเป็นเหตุนะครับ เลยผิวพันซามเลยนะครับถ้าโกรธต่อไปชาติหน้าก็ไม่งามอีกนั่นแหละมันเห็นโทษของความโกรธนะนี่ก็เป็นญาณที่พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดได้หมดนะครับทีนี้ต่อไปพูดถึงอาสาธารณญาณ6ญาณที่เป็นอาสาธารณะหมายคำว่ามีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับใน6ประการเนี่ยนะครับคืออินทรียะปรปริยติญาณ นะครับญาณที่กำหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายญาณทั้ง6นี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับญาณที่2ก็คืออาสยานุสยญาณญาณที่รู้อาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งญาณที่เป็นยมกะปาฏิหาริย์ญาณนะครับญาณที่ทำยมกปาฏิหาริย์พระองค์ก็ทำได้แต่เพียงผู้เดียวหรือว่ามหากรุณาสมาบัติญาณที่กว้างขวางแบบนี้ก็มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็สัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณญาณเหล่านี้ก็มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะญาณทั้ง6ประการนี้เรียกว่าอาสาธารณญาณ นะครับในอาสาธารณญาณ6นั้นนะครับขึ้นอินทรียปรปริยัติญาณก่อนนะครับมาเรียนญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าญาณเหล่านี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเวลาอ่านอรรถกถาเจอที่ไหนว่าอาสาธารณญาณจะได้นึกออกนะครับอย่างน้อยก็นึกออกโอ้ญาณทั้งหลายเหล่านี้นะก็ยังดีนะครับว่าเป็นอะไรนะต่อไปว่าอินทรียปรปริยัติญาณคือญาณที่กำหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์นั่นน่ะคืออันหนึ่งอินทรียปรปริยัติญาณของพระผู้มีพระภาคอันเป็นไปโดยอาการ50 50นะรู้โดยอาการ50นะครับอันเป็นเหตุประกาศความต่างกันโดยพิเศษแห่งความที่สัตว์มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยและความที่สัตว์มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากนะครับบอกว่ากิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับอย่างถึงหมดน่ะสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิธามรรคนะครับในอินทรียปรปริยัติกถานะครับว่าอินทรียปรปริยัติญาณของพระตถาคตเป็นไฉนคือญาณในอินทรียปรปริยัติญาณนี้พระตถาคตย่อมเห็นสัตว์ทั้งหลายคือเห็นว่าผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักสุนะครับคือมากิเลสมากกิเลสน้อยในใจอ่ะนะคืออัปปรชักเขกับมหาระชักเขนะครับว่าปัญญากิเลสมากกิเลสน้อยในดวงใจอ่ะนะนี่ต่อไปว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าหรือเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนนะครับติขินทริเยมุนินทริเยนะครับอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์อ่อนแล้วก็หรือว่ามีอาการดีมีอาการชั่วสวากาเรแล้วก็ทวากาเรนะครับดีหรือชั่วนี่ก็รู้นะครับหรือว่าพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่ายมาสอนง่ายหรือสอนยากนะพึงให้รู้แจ้งได้ง่ายหรือพึงให้รู้แจ้งโดยยากเนี่ยนะ สุวิญญาปเยหรือว่าทุวิญญาปเยสอนง่ายหรือสอนยากบอกง่ายหรือบอกยากเนี่ยนะครับของเรานี่ถ้าพระองค์ดูเนี่ยบอกเอ้ยเป็นคนบอกง่ายหรือบอกยากครับต่อไปนะครับบางพวกมีปกติเห็นปรโลกปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบางพวกมิได้เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะครับอเปกเจปรโลกะวัชชะพยทัสสาวิโนนะครับคือพวกที่เห็นมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะครับบางพวกก็อเปกเจณปรโลกะวัชชะพยทัสสาวิโนนะครับโอ้ยไม่ได้เห็นว่าปรโลกมันมีโทษอะไรเลยชาติหน้าช่างหัวมันบาปทั้งหลายก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็ไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะครับทั้งหมดนี้ก็พวกกล่าวถึงอินทรียะโปรปริยัติยานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งมี10ข้อใช่ไหมครับ10ข้อไปคูณอินทรีย์5ก็จะเท่ากับ50นะครับคือผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุเนี่ยนับ1นะครับคูณอินทรีย์5ก็เป็น5มีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุอันนี้ก็อีก1ข้อข้อที่2นะข้อ3ก็คือมีอินทรีย์แก่กล้าข้อ4มีอินทรีย์อ่อนข้อ5มีอาการดีข้อ6มีอาการชั่วข้อ7นะครับพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่ายข้อ8พึงให้รู้แจ้งได้โดยยากข้อ9ก็คือพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยข้อ10ก็พวกที่มิได้เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยก็ไปคูณกับอินทรีย์5นะครับก็จะเป็นอาการ50นะครับที่บอกว่าอินทรีย์5นะครับเพราะว่าอินทรียะโปรปริยัติยานก็คือยานที่ยังรู้ความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะได้ขยายเป็นลำดับไปว่าคำว่ามีกิเลสทุลีนะครับกิเลสดุจทุลีเนี่ยนะน้อยในปัญญาจักษุมีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจักษุถามว่าเป็นอย่างไรคืออธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นคนมีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุนะครับถ้ามีศรัทธานะถ้าหากว่าคนไม่มีศรัทธาก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้ามีศรัทธาก็กิเลสน้อยนะถ้าไม่มีศรัทธาแสดงว่ากิเลสมากถ้าหากว่าผู้ปรารภความเพียรก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุนะถ้าคนเกียจคร้านก็แสดงว่าเป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นก็เป็นคนมีกิเลสนะดุจธุลีนะครับน้อยในปัญญาจักษุถ้าคนเป็นผู้มีสติหลงลืมก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุนะครับคนผู้มีจิตตั้งมั่นก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุนะครับคนผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุถ้าว่าเป็นคนมีปัญญาก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุถ้าหาว่าคนมีปัญญาสามโง่เขลาก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุกิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยนะครับถ้าคนผู้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี้ชื่อว่าคนมีกิเลสน้อยนะครับถ้าหาว่าคนที่ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกนี้เรียกคนกิเลสมากนะครับนะพวกที่มีอินทรีย์อ่อนกับอินทรีย์แก่กล้าครับบอกว่าพวกมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญานะเป็นพวกมีอินทรีย์แก่กล้าพวกที่ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกนี้เป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนนะครับพวกที่มีอาการดีอาการชั่วครับพวกไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในพวกนี้อาการชั่วพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับชื่อว่าเป็นคนมีอาการดีอาการดีอาการชั่วก็เอาศรัทธาเป็นต้นมาเป็นเครื่องวัดนะครับถ้าของเราอาการดีหรืออาการชั่วนะครับเช็คดูนี่ให้ประหลอดวัดด้วยหรือเปล่านะครับอาการดีหรืออาการชั่วอาการหนักนะถ้าอาการดีก็คือมีศรัทธาเป็นต้นนั่นเองนะครับอาการชั่วก็ไม่มีศรัทธานั่นแหละต่อไปนะสอนง่ายหรือสอนยากเนี่ยนะครับคือให้รู้แจ้งให้ยากหรือง่ายก็ดูว่าถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็สอนง่ายนะครับถ้าหากว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี้สอนยากนะครับสอนง่ายสอนยากก็เอาดูตามนี้เอานะครับมันจะรับลูกศิษย์ต่อไปก็เอาใครควรเอานะว่าเออดูสิอาการดีสอนง่ายหรือสอนยากเอาศรัทธาเป็นต้นมาวัดถ้ามีศรัทธาเป็นต้นก็แสดงว่าพอคุยกันได้นะครับ ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นต้นก็นะครับหาที่หลีกเล่นเถอะครับอยู่คนเดียวยังจะประเสริฐกว่าว่างั้น ถ้าหากว่าเขามาขอบวชเพื่ออดยาเสพติดทีนี ้ก็ไม่ต้องส่งไปหาผมนะไม่เป็นไรนะครับก็พิจารณาเอากันแล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องคิดถึงผมเลยนะครับคิดถึงอาจารย์มหาอะไรก็คิดไปเถอะครับต่อไปนะครับว่าบางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบางพวกก็มิได้เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยคือหมายความว่าพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะพวกที่มีอินทรีย์5เนี่ยนะครับพวกนี้จะเป็นคนมีปกติเห็นปรโลกคือเห็นโลกอื่นและเห็นโทษคือบาปทั้งหลายเนี่ยเป็นภัยแต่หากว่าพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะพวกนี้แสดงว่าไม่เห็นปรโลกว่างั้นเถอะเห็นโลงศพก็เฉยๆไม่หลั่งน้ำตาอะไรนะครับนะหรือว่าเห็นคนทำชั่วก็เฉยๆสนุกดีออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพวกนี้แสดงว่าขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับนะทีนี้พวกที่เห็นปรโลกเนี่ยคำว่าปรโลกนี่คืออะไรครับขยายศัพท์ว่าโลกก่อนนะโลกก็เช่นขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกนะครับโลกคือภพวิบัติโลกคือสมภพวิบัตินะครับหมายถึงว่าอบายโลกหรือว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายโลกนะครับหรือว่าสมภพภพสมบัติหรือว่าสมภพสมบัติเนี่ยนะหมายถึงสุขติโลกหรือว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในสุขติโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นโลกหนึ่งก็สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองนามรูปโลกสามเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลก6ก็อายตนะภายใน6โลก7ก็ได้แก่วิญญาณทิติ7โลก8ได้แก่โลกธรรม8โลก9ก็คือสัตตาวาส9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะ12โลก18ก็คือธาตุ18นะครับ ขอถามตรงนี้นิดนึงครับตรงที่ว่าอายตนะ10กับอายตนะ12มันอายตนะเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันครับ คือเนื่องจากมนายตนะกับธรรมายตนะเป็นโลกุตระด้วยก็เลยไม่เอามากล่าวนะครับนะเพราะว่าอมความถึงโลกุตระเพราะฉะนั้นคำว่าโลกนี้ไม่รวมถึงโลกุตระนะคำว่าโลกทั่วๆไปเนี่ยนะเพราะโลก12ก็เอาเฉพาะบางส่วนมาแต่ว่าที่ว่าทำไมข้อ10นะทำไมจึงเรียง10เนี่ยนะเพราะว่าธรรมายตนะกับมนายตนะนี้อมความถึงโลกุตระด้วยนี้พวกนี้เห็นปรโลกโดยความเป็นภัยไหมถ้าพวกมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะจะเห็นว่าโลกเหล่านี้เป็นภัยถ้าพวกไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะโอ้โหดีออกม่วนขนาดเลยกันสนุกสนานที่บอกว่าโทษถามว่าบางคนเนี่ยเห็นโทษว่าเป็นภัยนะโทษคืออะไรบ้างครับพวกที่เห็นโทษคือกิเลสทั้งปวงนี่ก็เป็นโทษทุจริตทั้งปวงก็เป็นโทษนะครับกายทุจริตเนี่ยนะวจีทุจริตมโนทุจริตพวกนี้ก็เป็นโทษอภิสังขารคือเจตนากรรมนะอภิสังขารคือกรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่ากรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเนี่ยเป็นโทษนะครับความสำคัญในโลกนี้และโทษนี้ว่าเป็นภัยอันแรงกล้าปรากฏแล้วด้วยอาการดังนี้เหมือนความสำคัญในศัตรูผู้เงื้อดาบเข้ามาจะฆ่าฉะนั้นคือบางพวกนี่เห็นทั้งโลกเห็นทั้งโทษเนี่ยนะว่ามันเป็นภัยจริงๆเหมือนคนจะเอาดาบมาฟันคอนะพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงพระมหากัสสปะตอนที่ยังไม่บวชนะครับตอนที่เป็นปิพลิมานพกับนางภัตตกาปิลานีเนี่ยนะครับตอนที่ออกจากบ้านบวชเนี่ยนะครับมีความรู้สึกทั้งคู่เลยว่าเหมือนกับไฟไหม้บรรณกุฏีนะครับไอ้ที่ออกบวชนี่อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเห็นบ้านเห็นเรือนเห็นภพสามเหมือนกับถูกไฟไหม้อยู่นะครับมันจะต้องออกแสวงหาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์เหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่มีอินทรียิ่งนะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาดีนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีก็โอ้ม่วนรีบหาไฟมาดับแล้วอยู่ต่อไปอีกนะครับพระตถาคตย่อมทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบชัดแทงตลอดซึ่งอินทรีย์5ประการนี้ด้วยอาการ50นี้เป็นอินทรียปโรปริยัตญาณของพระตถาคตนะครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ว่าอินทรีย์ของสัตว์นี่ยิ่งหรือหย่อนนะถ้ายิ่งหรือหย่อนเนี่ยนะถ้ายิ่งเนี่ยควรลดยังไงถ้าหย่อนนี่ควรเติมยังไงถ้าสมัยนี้นะครับไอ้ยิ่งไม่ค่อยมีหรอกครับมีแต่หย่อนนะครับ ชื่อว่าโทษคือกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวง กรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงแสดงว่าณที่นี้เนี่ยบุญที่เป็นอภิสังขารมันก็ต้องเป็นโทษด้วย ก็บุญอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยนะครับเอางี้นะมนุษย์เนี่ยถามว่าดีไหมเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ ก็ดีครับ เทียบอบายใช่ไหม เทียบอบาย ครับถ้าเป็นเอ็ดดีไหมมนุษย์ไม่เป็นเอ็ด มนุษย์ดีครับเอ็ดไม่ดี ถามว่าเอ็ดนี่มันกินกับใครครับมันเป็นกับใครก็เป็นกับมนุษย์ใช่ไหมมะเร็งเนี่ยเป็นกับใครครับโรคภัยไข้เจ็บโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคเป็นต้นเนี่ยเกิดที่ใครก็เกิดที่มนุษย์ทั้งหลายเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสภาพแบบนี้บุญที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์มาเป็นทุกข์แบบนี้ถามว่าดีไหมล่ะดีก็ดีกว่าอบายเนี่ยใช่ละนะครับแต่ถ้าว่าโดยความไม่จีรังยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นเป็นโทษไหมถ้าเห็นเป็นโทษแสดงว่าอุปนิสัยวิวัตตะสูงมากถ้าไม่เห็นโดยความเป็นโทษก็โหต้องปลูกฝังอินทรีย์กันก่อนนะครับนี่ก็เป็นอินทรียะโปรปริยัติญาณที่มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนควรเสริมตรงไหนควรเพิ่มตรงไหนเพราะฉะนั้นพระสูตรทั้งหลายแลเนี่ยครับโดยส่วนทั่วๆไปก็คือพระสูตรที่ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันนั่นเองนะครับเช่นบางสูตรส่งเสริมสัพพินทรีย์เช่นนะครับพระสูตรที่พรรณนาคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่าเป็นพระสูตรที่ส่งเสริมสัพพินทรีย์พระสูตรที่กล่าวถึงโพธิภัยทั้งหลายในอบายเป็นต้นก็ส่งเสริมวิริยินทรีย์นะครับพระสูตรที่พูดถึงนิมิตของสติเป็นต้นเนี่ยนะครับพระสูตรเหล่านั้นนั้นก็เน้นสตินทรีย์พระสูตรที่กล่าวถึงฌานวิโมกสมาบัติสมาธิเป็นต้นก็เป็นส่งเสริมสมาธินทรีย์นะครับพระสูตรที่กล่าวถึงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นมากๆก็ส่งเสริมปัญญินทรีย์นะครับนั้นจนกว่าอินทรีย์ทั้ง5จะบริบูรณ์เป็นต้นนะครับจึงจะตรัสรู้มรรคผลได้นะครับพันธสูตรทั้งหลายก็จะส่งเสริมอินทรีย์นะครับมันตามความอินทรีย์ที่เรียกว่าอัธยาศัยของสัตว์นะถ้าอินทรีย์ยิ่งหรืออินทรีย์หย่อนเป็นต้นเนี่ยหรือว่าจะต้องใช้คำประเภทไหนจึงจะส่งเสริมอินทรีย์เข้าได้เนี่ยพระองค์รู้นะครับส่วนอาสาธารณญาณที่2นะครับคืออาสยานุสยญาณญาณที่รู้อาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายนะครับอาสยานุสยญาณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับเป็นไปโดยอาการแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแห่งอาสยะเป็นต้นของเหล่าสัตว์โดยในมีอธิว่าบุคคลนี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยนะครับบุคคลนี้มีลัทธิเป็นสัสตะทิฏฐิบุคคลนี้มีลัทธิเป็นอุเฉททิฏฐินะครับขออภัยนะว่าถ้าบอกบุคคลนี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยเป็นต้นนะครับในอินทรียะโปรปริยัติญาณนี้ยกมาทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับเขาคาดว่าคือเพราะจุดๆไว้ใช่ไหมครับเท่ากับรวบญาณะก่อนหน้านั้นมาได้นะครับพวกนี้เป็นลัทธิสัสตทิฏฐิหรือว่าคนเนี้ยเป็นลัทธิสายไหนอย่างนั้นเถอะนะสายสัสตทิฏฐิหรือว่าเป็นคนสายอุเฉททิฏฐินะหรือว่าบุคคลนี้ตั้งอยู่ในอนุโลมขันติคือเป็นผู้ได้วิปัสสนาญาณหรือว่าบุคคลนี้ตั้งอยู่ในยะถาภูตญาณคือจะบรรลุมรรคญาณเนี่ยนะครับหรือว่าบุคคลนี้มีอาสยะคืออัธยาศัยในทางกามหรือว่าไม่มีอัธยาศัยในเนกขัมมะเลยนะครับถ้าพูดถึงกินเหล้าเมายานี่ม่วนขนาดพูดถึงฟังเทศฟังธรรมก็เอ้ยง่อยเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยในเนกขัมมะชอบฟังธรรมรักษาศีลเป็นต้นดีแม้แต่ไม่มีอัธยาศัยในทางกามเลยชวนไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรไม่ไปซากอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะนั้นนะนี่ก็คือกล่าวถึงอาสยะหรืออนุสยะของสัตว์ทั้งหลายบางพวกก็เป็นลักษณะนี้นะครับหรือยังมีอีกนะครับว่าบางคนเนี่ยนะครับกามราคะเนี่ยมีกำลังรุนแรงแต่ไม่มีปฏิฆะนะกิเลสโลภะนี่แรงมากครับโลภแต่โทสะไม่ค่อยเกิดบางคนเนี่ยปฏิฆะรุนแรงมากแต่กามราคะไม่กำเริบนะครับนะไม่มีค่อยมีกามราคะหรอกครับเพราะมีแต่โทสะอย่างเงี้ยนะเช่นในนรกเนี่ยกามราคะไม่ค่อยมีครับเพราะมีแต่โทสะเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปนะครับโดยในมีอธิว่าปุญญาภิสังขารของบุคคลนี้ยิ่งแต่ไม่มีอปุญญาภิสังขารไม่มีอเนชาภิสังขารคือกุศลจิตเนี่ยเกิดได้บ่อยเกิดดีนะครับแต่ว่าโอ้โหเอาอรูปฌานก็เจริญไม่ได้หรือว่าบาปก็ไม่เคยเกิดเพราะว่าได้แต่ฌานธรรมดารูปฌานเป็นต้นเนี่ยนะ บางคนนี่อปุญญาภิสังขารนี่ยิ่งโอ้ยอกุศลเนี่ยล้วนๆเลยบุญไม่ค่อยแทรกเลยนะครับปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารไม่ไปปะปนเลยบางพวกอาเนนชาภิสังขารเนี่ยยิ่งคืออรูปสมาบัติเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีปุญญาภิสังขารไม่มีอปุญญาภิสังขารบางคนนี่ก็กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตนี้ยิ่งนะครับแม้แต่สุจริต3นี่คนเนี่ยเจริญไม่เหมือนกันนะครับบางคนนิยมกายสุจริตบางคนวจีสุจริตบางคนนิยมมโนสุจริตนะครับเช่นพวกที่เดินจงกรมบ่อยๆนี่แสดงว่านิยมกายะนิยมทางกายพวกที่สาธยายพวกที่พูดนิยมทางวาจาพวกที่นั่งนิ่งๆเงียบๆอันนี้พวกนี้นิยมทางใจนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทวารของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอิริยาบถไม่เหมือนกันเป็นต้นนี้ก็บ่งถึงว่าอัธยาศัยแตกต่างกันเหมือนกันหรือบางคนนี่เป็นผู้มีอธิมุตเลวบางคนมีอธิมุตประณีตคือนิสัยดีนิสัยเลวนั่นเองนะครับบางคนก็มีเครื่องกั้นคือกรรมเรียกว่ากรรมมาวรบุคคลบางคนก็มีกิเลสาวรมีเครื่องกั้นคือกิเลสบางคนก็มีวิปากาวรเครื่องกั้นคือวิบากบางคนก็ไม่ประกอบด้วยกรรมมาวรนะครับไม่มีเครื่องกั้นคือกรรมเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องกั้นคือกิเลสไม่มีเครื่องกั้นคือวิบากเลยนะครับอันนี้ก็อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะพระผู้มีพระภาคตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดเลยนะครับโอ้เรียนความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเราดูว่าเราฝักใฝ่ในปัญญาไหมถ้าฝักใฝ่ในปัญญาฟังและเพลินนะครับถ้าไม่ค่อยฝักใฝ่ในปัญญาก็ฟังแล้วก็ง่ายนะครับโรคเสื่องซึมหดหูท้อแท้ถีนมิทะอุทจจะกำเริบหมดนะครับคิดไปไกลโอ้ยมาอยู่เชียงรายแล้วนะครับวัดวารามนี่ไม่ค่อยคิดแล้วนะครับคิดไปเรื่อยเปื่อยคนนู้นมาเยี่ยมทีไปเยี่ยมคนนั้นทีเป็นต้นเนี่ยนะครับจิตมันก็ไปเรื่อยนะครับต่อไปนะครับว่าเมื่อกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อนะครับเป็นหมวดย่อยๆของอาสยานุสยญาณ นะครับทีนี้มาดูพิสดารนะครับอาสยานุสยญาณที่พระสารีบุตรแสดงไว้ในปฏิสัมภิธามักว่าในญาณในอาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเนี่ยเป็นไฉในอาสยานุสยญาณ นี้พระตถาคตย่อมทรงทราบคือ1 นะครับรู้อาสยะคำว่าอาสยะนี่นะครับเป็นชื่อของสันดานสันดานคือนิสัยอ่ะนะพูดภาษานิสัยอ่ะนะอันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิอบรมแล้วคือเป็นคนมากด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมากด้วยมิจฉาทิฏฐิอ่ะนะสันดานเค้านะถ้าพูดง่ายๆนะนิสัยอ่ะนะว่างั้นครับแต่ก็ตรงสภาวะดีนะสันตานะแปลว่าสืบเนื่องนะครับหมายถึงความสืบเนื่องอ่ะนะอัธยาศัยนี่นะครับหรือว่าโทษทั้งหลายอันมีกามเป็นต้นคือเป็นคนมีนิสัยหมกมุ่นในเรื่องกามหรือว่ามีนิสัยเนกขัมมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าชอบทางผ้าทางเจ้าไหมหรือว่าชอบทางบาทางบอนอย่างเงี้ยนะก็สังเกตดูนิสัยอันนึงหรือว่ามาดูอนุสัยว่าอนุสัยนี้เป็นชื่อของกิเลสทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นที่มีกำลังแรงกล้านะอนุสัยนี่เป็นชื่อของธามะกิเลสนะครับกิเลสที่มีกำลังมากนะหรืออนุสัยนี้พออาจว่านอนเนื่องคำว่านอนเนื่องพ่อหมายคำว่ายังละไม่ได้หรือหมายถึงกิเลสที่ได้เหตุสมควรและเกิดขึ้นอันคำว่าอนุสัยนี้เป็นกิเลสทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับอนุสัยนี้เป็นจิตตสัมปยุตนะครับเป็นกิเลสที่เกิดพร้อมกับจิตนะครับอนุสัยนี้รู้อารมณ์นะครับเพราะมันคือโลภะมันก็ต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วอนุสัยนี้เป็นสัปปยัตปัจจยเถนะคือหมายความว่ามันเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะมันเกิดเพราะมีปัจจัยแล้วก็อนุสัยนี้เป็นเอกันตากุสโลหมายความว่ามันเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวนะครับอนุสัยนี่นะครับเป็นกิเลสที่เกิดในอดีตก็มีนะครับเพราะเป็นขันเนี่ยนะเป็นสังขารขันนะเป็นทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันนะครับเพราะอนุสัยมันไม่ใช่ว่ากิเลสที่ไม่มีไม่เกิดอะไรนะหมายถึงตัวกิเลสอันนั้นแหละเช่นอวิชชาเกิดที่ไหนอวิชชาตรงนั้นเนี่ยเป็นอวิชชานุสัยนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการรายละเอียดก็ดูได้จากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนะครับในอาสยานุสยญาณก็อธิบายไว้ดีพอสมควรนะครับหรือไปดูในคัมภีร์อัตถกถามหานิเทศก็อธิบายไว้พอสมควรหรือว่าไปดูในอนุสัยยมกะนะครับอัตถกถาอนุสัยยมกะเพราะผมคัดเอามาส่วนหนึ่งจากอัตถกถาทั้งหลายเหล่านั้นนะครับ อนุสัยนี่สังเกตดูน่าจะเป็นกิเลสที่เหนียวแน่นหรืออะไรเดียวที่มันหนักกว่าอาสยะใช่ไหมครับ คื อาสยะนี่นะครับบ่งถึงลักษณะของนิสัยนะครับบ่งถึงลักษณะของนิสัยหรือที่เรียกว่าสันตานะเนี่ยนะครับแต่ว่าอนุสัยนี้อะไรมันเกิดบ่อยๆสำหรับคนนั้นนะอันนี้เรียกว่าอนุสัยนะครับคืออาสยะนี่หรืออัธยาศัยนี่นะครับมันแคบนะเพราะหมายถึงสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะคือถ้าพูดถึงอาสยะเนี่ยหมายว่าเช่นอาสยะบริสุทธิ์นี่นะครับหมายถึงว่าคนนั้นเป็นมีกรรมสักตาหรือว่ามีสัจจานุโลมมิกยานแสดงว่าอาสยะเป็นต้นเขาดีถ้าอาสยะไม่ดีคือเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับเป็นอุเฉททิฏฐิหรือเป็นสัสสตทิฏฐิส่วนอนุสัยหมายถึงว่ากิเลส ที่มันเกิดบ่อยๆในตัวคนนั้นเนี่ยมันได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยเช่นบางคนขี้โกรธแสดงว่าปฏิฆานุสัยเกิดบ่อยนะครับถ้าบางคนเนี่ยนะโอ้ยครุ่นคิดแต่เรื่องกามนี่ก็กามราคานุสัยนี่เกิดมากบางคนลังเลสงสัยไปเรื่อยอันนี้พวกวิจิกิจฉานุสัยเกิดบ่อยนะครับไม่ใช่ว่ากิเลส ที่ไม่เกิดนะกิเลสมันเกิดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอนุสัยนี้บางเจ้าอธิบายเป็นลักษณะเหมือนกับมันอยู่ช่องว่างสับวางที่ไหนก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอกุศลเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นมีอนุสัยเกิดร่วมด้วยหมดเลยนะครับหมายความว่ากิเลสที่ได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยนะชื่อว่าอนุสัยนะครับเพราะอนุสัยนั้นเขาเป็นจิตตสัมปยุตเขาเกิดร่วมกับจิตนะครับเขาไม่ได้ไปเกิดที่อื่นนะเพราะฉะนั้นในขณะภวังก็ไม่มีอนุสัยเกิดร่วมด้วยอะไรนะครับนั้นก็ขณะที่จิตเป็นอกุศลเท่านั้นอ่ะท่านจึงบอกว่าเอกันตากุสโลนะครับเพราะว่าเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวนะครับก็ดูได้จากคัมภีร์ที่ยกไปเมื่อกี้นะครับคือในสัทธัมมะปกาสินีเนี่ยที่หนึ่งนะครับในคัมภีร์มหาอัตถกถามหานิเทศนี่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในอัตถกถายมกะอัตถกถายมกะอภิธรรมปิฎกนี่ก็มีอีกที่หนึ่งนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอนุสัยนั้นเป็นจิตตสัมปยุตหมายความว่ามันเกิดพร้อมกับจิตนะเพราะมันเป็นอกุศลนี่อนุสัยนี้เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์นะเป็นสารมณธรรมอนุสัยนี้เป็นสัพพัจจยธรรมนะเพราะอนุสัยเนี่ยเกิดจากปัจจัยอนุสัยนี้เป็นเอกันตากุสโลนะมันเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวอนุสัยเนี่ยเป็นอดีตก็มีหมายความว่ากิเลสที่เคยเกิดนั่นแหละนะที่เป็นอนาคตก็มีถ้ามันได้ปัจจัยแล้วมันเกิดในเรื่องอนาคตที่มันกำลังโลภะโทสะอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยนั้นไม่ใช่สักแต่ว่านอนเนื่องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับบางครูเจ้าแปลว่าตีตัวนอนตามมานะครับถ้ามันตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เป็นปริยุทธาเป็นวีติกมะก็นะแต่ถ้าหากว่าไม่ปริยุทธานไม่วีติกมะมันก็ตีตัวนอนไปอีกนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเท่านั้นว่าไปเรื่อยนะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าขณะที่อกุศลจิตเกิดนั่นแหละขณะนั้นนั่นแหละครับอนุสัยเกิดแล้วครับให้มองเห็นนะครับอธิบายไปอธิบายมามั่วเลยครับครับคนละเรื่องคนละราวคนละการคนละงานไปเลยนะครับอธิบายหนักๆเข้าไปอีกอ้าวขณะภวังก็มีกิเลสอีกใช่ไหมครับมองไปพูดไปพูดมาอ้าวภวังก็ยังจะมีกิเลสอีกนะครับปฏิสนธิยังมีกิเลสอีกอะไรก็วิบากจิตกิริยาจิตก็ยังจะใส่กิเลสไปให้อีกนะครับถ้าเข้าใจไม่ถูกนะนะพันกิเลสอนุสัยเนี่ยเป็นอกุศลนะครับมันเป็นบาปมันเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นนะครับแต่ก็ทุกวันนี้ก็อธิบายไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่ได้ค้นเลยนะครับครับอาเหตุกจิตก็ยังจะมีอนุสัยอีกนะครับจริงว่าอนุสัยเป็นอกุศลจะไปเกิดร่วมกับอาเหตุกจิตได้ยังไงจะไปเกิดร่วมกับภวังคจิตได้ยังไงจะไปเกิดร่วมกับวิบากจิตกิริยาจิตได้ยังไงนะครับไม่ได้เกิดอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ก็สับสนกันค่อนข้างมากนะครับเพราะไม่ได้ค้นจากที่ต่างๆเลยนะครับต่อไปนะชื่อว่าจริตนี่นะครับคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมนะครับที่ทำไว้ในชาติก่อนว่าจริตเนี่ยนะว่าของเก่าอ่ะคืออะไรมาเรียกว่าจริตในที่นี้นะจริตในอาสยานุสยญาณนะจริตในที่อื่นก็อัธยาศัยแต่จริตในที่นี้หมายถึงว่าของเก่าเนี่ยมากไปด้วยกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะครับส่วนอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายหมายถึงการปล่อยจิตไปในกุศลและอกุศลในชาตินี้นะของชาตินี้ว่าเป็นคนหนักไปทางกุศลหรืออกุศลเป็นต้นเนี่ยนะปล่อยใจไปเรื่องอะไรมากอ่ะนะปล่อยใจในเรื่องตลกโบคาหรือปล่อยใจเป็นเรื่องของโลภะโทสะโมหะหรือว่ากุศลเป็นต้นอันนี้เรียกว่าอธิมุตนะครับอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นเป็นพัพพสัตคือผู้จะสมภพคือจะเกิดโดยอริยชาตินะพวกที่จะพวกพัพพะเนี่ยนะคือผู้ควรนะควรที่จะเกิดโดยอริยชาติผู้ที่เป็นภาชนะรองรับพระธรรม พราะว่าถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสมควรแก่การบรรลุอริยมรรคอย่างนี้เรียกว่าภัพพสัตภัพพสัตนะครับส่วนอภัพพะก็ตรงกันข้ามนะครับคือไม่สมควรจะเกิดในอริยชาติไม่สมควรได้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นไม่สมควรเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเพราะไม่มีอุปนิสัยที่สมควรแก่การแทงตลอดมรรคผลอะไรเลยพวกนี้เรียกว่าอภัพนะครับพวกอภัพพสัตนะครับอันนี้เป็นหัวข้อนะเป็นหัวข้อที่จะอธิบายในอาสยานุสยญาณต้องรู้คำว่าอาสยะเนี่ยขอบเขตแค่ไหนอนุสัยขอบเขตแค่ไหนจริตขอบเขตแค่ไหนอธิมุตแค่ไหนภัพพะแค่ไหนอภัพพะแค่ไหนนะครับจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับถ้าทำความเข้าใจไม่ได้ตอนนี้ก็ดูบ่อยๆเอากันแล้วกันนะครับเพราะว่าหนังสือก็ถวายไปแล้วนะครับก็คงไม่ขอคืนนะครับดูให้ผมได้บุญบ้างก็ดีนะครับถามว่าก็อาสยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไฉนมาดูคำว่าอาสยะนะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อาศัยภวะทิฏฐิคือตระกูลสัสตทิฏฐิหรือวิภวะทิฏฐิตระกูลอุเฉททิฏฐิก็มีก็คือพวกที่สำคัญว่าโลกเที่ยงบ้างหมายถึงอัตตานะตายแล้วเกิดอีกลักษณะเนี่ยโลกเที่ยงว่างั้นบางพวกบอกโลกไม่เที่ยงก็คือพวกศูนย์นั่นเองนะครับบางพวกบอกโลกไม่มีที่สุดคือไอ้โลกไม่มีที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับพวกเจริญกสิณทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสามารถเป็นได้ทั้งสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิหรือบางเจ้าบอกว่าโลกไม่มีที่สุดนะพวกนี้ก็เป็นทั้งสัสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิส่วนบางพวกบอกชีพอันนั้นสรีระก่อนนั้นแหละอันเดียวกันนั่นแหละนะกายอันใดวิญญาณก่อนนั้นมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพวกนี้ก็เป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็ชีพอันอื่นสรีระก่อนอันอื่นชีพก็อย่างนึงร่างกายก็อย่างนึงนะพวกนี้ก็สัสตทิฏฐินะครับบางพวกก็บอกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกคือตายแล้วมันเกิดอีกนะพวกนี้สัสตทิฏฐินะครับบางพวกบอกว่าสัตว์แต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐินะครับบางพวกบอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีพวกนี้ตระกูลเอกัจจสัสตทิฏฐินะครับบางพวกบอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้พวกนี้ก็คือพวกปลัยนะครับอมราวิเขปะทิฏฐิพวกดิ้นไม่ตายตัวท่านบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคือลักษณะของพวกปลัยทั้งหลายแหละนะครับอาจารย์สันชัยสมัยพุทธกาลนี้เขาเด็ดนะครับเรื่องนี้ท่านว่าอันนี้เป็นกุศลใช่ไหมบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเห็นว่ากุศลข้าพเจ้าก็ตอบว่ากุศลถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นกุศลข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นกุศลอ้าวแล้วมันเป็นยังไงนะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเขาก็จะมีลักษณะเนี้ยนะอันเขาก็เป็นวาทะน่าดูเหมือนกันนะครับดูในสามัญญผลสูตรก็ม่วนดีเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ไปดูในพรหมชาลสูตรนะครับ ผมว่าเราฟังดูก็ดูเหมือนตื้นๆแต่จริงๆคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับงั้นภาษาลิบุคงจะไม่ไปอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันก็คงมีอะไรที่ลึกซึ้งอยู่ตรงนั้นนะ ครับแต่ภาษาลิบุเรียนอยู่ไม่กี่วันนะครับ ไม่กี่วันเอง เรียนไม่กี่วันก็จบหมดละ ก็ไม่น่าจะเอ๊ะชื่อเสียงก็โด่งดังออกนะ ก็ดังนี่นะครับก็แก้ผ้าก็ยังดังเลยนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียนแต่ทีนี้ภาษาริบุตรเป็นคนกตัญญูนะครับเรียนก็อยู่ด้วยไปแต่ไม่ชอบแล้วล่ะก็แต่ก็อาศัยว่าอยู่สำนักนี้ก็อยู่ไปแต่กลางวันก็ไปเที่ยวหาครูอาจารย์ไปเรื่อยนะครับแต่ก็อาศัยพักอยู่ที่นั่นเฉยๆแต่ว่าเรียนนี้ไม่นานก็จบหมดแล้วนะครับจบตั้งแต่ไม่กี่วันแล้ว คนฉลาดเนี่ยเขาจะเข้าไปไหนผมคิดว่าเขาจะต้องพิจารณา คือสมัยนั้นเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับก็คือเขายอมรับกันว่าดีก็เลยเข้าไปแต่ทีนี้เข้าไปก็เข้าไปอยู่ไม่กี่วันก็รู้แล้วว่าไม่มีสาระอะไรเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้ยินดีแต่ก็เหมือนกับที่พักอ่ะนะเหมือนกับมีโรงแรมอยู่ตรงนั้นเหมือนกับบ้านพักแล้วอ่ะแต่ว่ากลางวันก็ไม่ได้อยู่ก็เที่ยวตะเวนหาครูอาจารย์ไปเรื่อยนะครับก็ถึงกับแยกย้ายกับพระมหาโมคคัลลานะหาอาจารย์กันนะสมัยนั้นนะครับทีนี้ดูนะครับว่าในทิฏฐิทั้ง10ข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของทิฏฐิ62นั่นเองนะครับทิฏฐิ62นะไปขยายพวกนี้จะเป็นทิฏฐิ62ทันทีในทิฏฐิทั้ง62นี่ถ้ามีใครไปถามว่าพระพุทธเจ้าว่าโลกเที่ยงใช่ไหมหรือว่าโลกไม่เที่ยงใช่ไหมโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่พยากรณ์นะครับพระองค์ไม่พยากรณ์เพราะถ้าพยากรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นทิฏฐิอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะพระองค์จะแสดงธรรมะสายกลางเท่านั้นนะครับเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนะครับ พงศ์แสดงก็เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีเป็นต้นนะครับพงศ์ก็จะแสดงเรื่องนั้นๆไปพงศ์จะไม่มาเสียเวลาตอบปัญหาเหล่านี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับเป็นทิฏฐินะทิฏฐิเป็นสังขารธรรมนะครับทิฏฐิเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยนะครับนั้นพระองค์นี่รู้เหตุเกิดของทิฏฐิรู้ความดับของทิฏฐิรู้อัสสาทะของทิฏฐิรู้อาทีนวะของทิฏฐิรู้นิสสรณะของทิฏฐิทีนี้ถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของทิฏฐินะครับฐานะของทิฏฐิก็ทิฏฐินั่นแหละครับเป็นเหตุให้ทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าขันธ์ก็เป็นเหตุเกิดของทิฏฐินะครับอวิชชาก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิตัณหาก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิสัญญาก็เป็นเหตุของทิฏฐิวิตกก็เป็นเหตุของทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นปาปมิตรก็เป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิหรือว่าการฟังอสัตธรรมนะครับการฟังคำพูดของอสัตบุรุษทั้งหลายก็เป็นเหตุของทิฏฐิสิ่งเหล่านี้เป็นฐานะเพื่อความเกิดขึ้นของทิฏฐินะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็ยังรู้ความดับของทิฏฐินะความดับของทิฏฐิจะดับโดยเป็นสมุจเฉทปหานจริงๆก็โสดาปัตติมรรคนะแต่ข้อปฏิบัติเริ่มรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ละทิฏฐิแบบตทังคปหานแต่จะละได้เป็นสมุจเฉทจริงๆก็ที่โสดาปัตติมรรคนะครับแต่ทิฏฐิเหล่านี้ก็มีอาสาทะนะครับอาสาทะคือความน่าเพลิดเพลินความน่ายินดีของเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือมีลาภสักการะมีชื่อเสียงมีคนนับถือจะได้พวกปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่เป็นอาสาทะของทิฏฐินะครับพอหากว่าประกาศลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนเกิดชอบใจนะครับโอ้โหเป็นที่ไหลมาเทมาของแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นนะครับชื่อเสียงทั้งหลายแหละเนี่ยก็นั่นก็อาสาทะถามว่าโทษล่ะโทษของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้นี่นะครับโอ้โหเพราะโทษเนี่ยนะครับต้องไปประพฤติวัดปฏิบัติที่เป็นไปตามแนวทิฏฐิด้วยรับความทุกข์ความยากความลำบากหรือว่าทิฏฐิเหล่านี้นี่นะครับบำเพ็ญแล้วมีคติ2คือนรกกับเดรัจฉานบางแห่งก็บอกว่าเปรตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนรกเปรตและก็เดรัจฉานนี้เป็นที่ไปของมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าจะนิสรณะจะสละออกได้จริงๆก็โสดาปัตติมรรคอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สลัดออกจากมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้โดยสมุจเฉทปหานนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้รู้จักทิฏฐิเหตุเกิดของทิฏฐิความดับทิฏฐิอัสสาทะทิฏฐิอาทีนวะของทิฏฐินิสรณะของทิฏฐิได้หมดแล้วพระองค์ก็เลยเห็นว่าทิฏฐิก็เป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะไรนะครับเกิดจากปัจจัยก็ไม่เที่ยงนะครับเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรนะครับเป็นกันดารเป็นโอคะนะครับเป็นโยคะเป็นคันทะเป็นอนุสัยด้วยเป็นสังโยชน์ด้วยเป็นกิเลสด้วยมีทุกข์มีโทษนะครับเป็นไปแก่โทษทั้งโลกนี้เป็นไปมีทุกโทษทั้งโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รู้ถึงว่าสัตว์นั้นๆเนี่ยมีนิสัยมีทิฏฐิยังไงพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดนี้เรียกว่าพระองค์รู้อาสยะของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในฝ่ายไม่ดีก่อนนะครับ ขอโอกาสครับจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แจงตรงนี้นิดนึงคือเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์ไม่พยากรณ์ทิฏฐิ62เนี่ยที่บอกว่าเมื่อพยากรณ์ทิฏฐิอย่างหนึ่งก็จะไปเข้ากับฝ่ายอีกอย่างหนึ่งทันทีอะไรเงี้ย ครับก็เข้าอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐินะครับก็ไม่ต่อไม่ต่อนะครับอยู่บนหลักการที่ผิดนะเขาอยู่บนหลักการของมิจฉาทิฏฐินะครับพออยู่บนหลักการของมิจฉาทิฏฐิจะไม่ต่อไอ้อุปมาไงเนี่ยคือเขาเข้าใจเรื่องนั้นผิดนะเขาเข้าใจเรื่องนั้นผิดแล้วเขาก็มาถามนะครับเหมือนเขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะเขารู้จักชื่อหนังสือมันผิดนะแต่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ในเรื่องนี้นะถามว่าเราจะตอบยังไงหนังสือก็หยิบเล่มผิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะมันเข้าใจผิดอ่ะเอางี้ก่อนนะเขาเข้าใจว่าสัตว์เขาเข้าใจว่าลัทธิของเขาว่าเป็นสัตว์ก่อนเสร็จแล้วเขาคิดว่าสัตว์นี่มันเที่ยงสัตว์เนี่ยศูนย์เขาเข้าใจอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์นะพระองค์บอกว่าเป็นขันธ์พระองค์ก็มาแยกว่ารูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์เอาก็มันไม่ใช่สัตว์อ่ะเมื่อไม่ใช่สัตว์จะยืนอยู่บนคำว่าสัตว์ทำไมเมื่อยืนอยู่บนสัตว์ปั๊บมันก็เที่ยงและศูนย์เป็นต้นนั่นเองนะครับ ที่อาจารย์เคยบอกว่าคนที่เป็นนิยตวิชชาทิฏฐิเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้ไหมครับเพราะนั้นถ้าไปพูดไปอธิบายเขายังไงเขาก็ไม่ยอมรับอาจจะถ้าพระองค์ตอบไปในแง่หนึ่งซึ่งมันขัดกับความเห็นเขาก็จะไปไม่ชอบพระพุทธเจ้าว่า มีความคิดความเห็นแตกต่างจากเขาก็เบื่อหน่ายหันหน้าหนีไปเลยเกิดถ้าเขามาตอบพระพุทธเจ้าตอบในเชิงที่ตรงกับทิฏฐิของเขาก็จะ เอาไปคุยโอโฆษณาว่าพระพุทธเจ้าก็มีทิฏฐิเหมือนพวกตัวเองที่รู้ที่สอนกันนั่นแหละอะไรอย่างตำนองนี้หรือเปล่า ครับเช่นนะพวกที่เป็นอุเฉททิฏฐินะถ้าพระพุทธเจ้าไปบอกว่าโอ้ยไม่เที่ยงหรอกไม่มีอะไรเที่ยงหรอกไอ้เข่าของเขาใช่ไหมนะหรือถ้าบอกว่าพวกสัสตทิฏฐิเนี่ยนะไปพูดว่านิพพานเนี่ยเที่ยงนะมันก็เข่าของเขาอีกอะเพราะเขาเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปชี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ผิดหมดเลยอะนะเพราะฉะนั้นต้องแก้ก่อนว่าไอ้ทิฏฐิของคุณเนี่ยคืออะไรที่บอกว่าสัตว์หรือโลกของคุณเนี่ยคืออะไรก่อนก็มาขยายให้มันละเอียดแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเขายืนอยู่บนหลักการที่มันผิดนะเสร็จแล้วสมมติว่ามันกำมือเปล่านะสมมตินะในกำมือผมเนี่ยมีเป็นกำมือเปล่าแต่เขาเข้าใจว่าในนี้เนี่ยมีเพชรอยู่เม็ดนึงเสร็จแล้วมาคุยกันว่าเพชรเนี่ยสีขาวหรือสีแดงนะครับไอ้กำมือเปล่าเนี่ยนะแล้วมาคุยแบบมีเพชรอยู่ในนี้นะเสร็จแล้วบอกว่าเพชรเนี่ยสีขาวนะบอกไม่ใช่เพชรสีแดงสิแล้วคุณเข้าใจว่าเพชรสีขาวหรือสีแดงอย่างเงี้ยแล้วตอบว่าไงอ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีสัตว์เนี่ยนะจะไปบอกว่ามันเที่ยงมันศูนย์ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งว่าไอ้ที่สัตว์ของคุณเนี่ยรูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมสัตว์อ้าวคุณว่าสัตว์อ้าวแล้วสัตว์มาเที่ยงมาศูนย์ได้ยังไงอ่ะว่าสัตว์ไม่มีนี่นะครับแต่อาศัยขันห้าแล้วบัญญัติว่าสัตว์เนี่ยได้แต่อันที่จริงเนี่ยสัตว์ไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับสัตว์ไม่มีอยู่จริงๆแต่อาศัยผมขนเล็บเป็นต้นมาประชุมกันเป็นต้นเนี่ยจึงเรียกว่าสัตว์แต่ว่าถ้าถามหาโดยความเป็นสัตว์จริงๆหาไม่มีแต่รวมๆแล้วจึงเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมิจฉาทิฏฐิไม่ได้อยู่บนหลักการของความจริงนะครับเมื่อไม่อยู่บนหลักการของความจริงติดตามไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเสียเวลาเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นเราไปคล้อยตามเขาไม่ได้พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแหล่นี่นะครับไม่ต่างอะไรจากคนไข้โรคจิตนะครับฟังไปเถอะครับเขาบอกว่าหมอจิตแพทย์เนี่ยนะเขาบอกว่าให้หูมันได้ยินเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดตามเขาถ้าคิดตามเขานะเปอร์เซ็นต์เพี้ยนเนี่ยสูงนะจิตแพทย์ก็เพี้ยนนะครับถ้าหาว่าติดตามเรื่องรับฟังนะซับเอาข้อมูลเข้ามาหมดเนี่ยจิตแพทย์จะเพี้ยนเองดังนั้นจิตแพทย์จะได้ยินแต่เสียงเฉยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรไปยังไงเนี่ยนะครับแต่ถ้าจิตแพทย์คนไหนรับรู้หมดโอ้ยโอ้ไปทุกเรื่องเนี่ยครับไม่นานจิตแพทย์คนนั้นเนี่ยใกล้เพี้ยนละ ขอโอกาสครับมีเจ้าลัทธิรู้สึกเจ้าลัทธิหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าอะไรเอามีดแทงแล้วก็ธาตุแตกธาตุอะไร ก็ธาตุชำแรกธาตุเป็นต้นนะ พว กนี้ก็สายอุเฉททิฏฐินะครับพวกนี้สายอุเฉททิฏฐิกรรมสกตาไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงลัทธิเหล่านั้นจึงไม่คู่ควรแก่การเอามาคิดนะครับเอามาเพ่งต่อนะว่าอะไรมีอยู่ในนั้นบ้างเช่นเขาบอกว่าเสานี่นะมันมีเพชรอยู่ในเสาเนี่ยนะคุณลองทายซิว่าเพชรเนี่ยมันขาวหรือมันแดงเนี่ยมันเขียวหรือมันเหลืองอย่างเงี้ยใครไปเพี้ยนตามก็เว่อร์ใหญ่เลยนะครับสมมติว่ามีระฆังนะเขาบอกว่าในระฆังเนี่ยนะมันมีคนอยู่ในนั้นนะเป็นร้องครางมานะเวลามีใครไปเคาะนะไอ้คนที่อยู่ในระฆังนั้นมันจะร้องออกมามันแต่นี่ถามว่าเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายถามว่าตอบไงครับเฮ้ยบ้าเนี่ยไปคุยตามได้ยังไงเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เหมือนกันลัทธิของมิจฉาทิฏฐินะครับไปคุยตามแล้วก็เพี้ยนนะพระองค์จึงไม่พยากรณ์เรื่องนี้เลยนะครับไม่พูดนะครับใช่เห็นนะเรียกว่าอะไรนะเป็นพยากรณ์ปัญหา4อย่างนะครับบางอย่างก็พยากรณ์โดยส่วนเดียวบางอย่างก็แยกพยากรณ์บางอย่างก็ทวนถามและพยากรณ์บางอย่างก็เฉยซะไม่ตอบเลยนะครับอันนั้นประเภทคำถามประเภทนี้พระองค์ไม่ตอบเลยนะครับ ที่อาจารย์ประโมทพูดเมื่อกี้ว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยไม่บาปบอกเพราะว่าก็แค่เอาเนี่ยเอาธาตุเข้าไปแทรกในธาตุหรือเข้าไปในหวังรูปกลาบอย่างเงี้ยเพราะว่าแสดงว่าเรื่องรูปปรมัตถ์เรื่องอะไรพวกนี้เขาเรียนรู้เข้าใจกันเนาะ ก็เหมือนกับนี่นะครับสมัยใหม่นี่นะครับเหมือนกับบางคนบอกทำแท้งเนี่ยนะเพราะเนื่องจากพวกนี้จะเรียนวิชาพอมาแยกไปแยกมามันก็เหลือแต่เซลล์เหลือแต่อนูเหลือแต่ยีนเหลือแต่ DNA เหลือแต่พวกนี้นะครับพอไปมาเนี่ยเอาพิการฆ่าเลยไม่บาปนะพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเขาบอกจริงเล่าว่าหมอบางกลุ่มก็ส่งเสริมการทำแท้งนะครับหมอบางกลุ่มก็ส่งเสริมการฆ่านะครับเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้พวกที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับพวกที่เข้าใจผิดที่เป็นอุเฉททิฏฐิก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเรียนแล้วสุดโต่งนะครับก็ลำบากเหมือนกัน ั้นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยพระองค์ไม่ตามนะครับไม่ตามเข้าไปนะ